Robert Baltus met het NOS-journaal. In Frankrijk lijkt het vannacht vrij rustig te zijn in vergelijking met afgelopen nachten. Dat meldt de site van de krant Le Figaro. Wel zijn in het hele land opnieuw ruim 300 mensen opgepakt. Maar in Parijs en het noorden van het land is het redelijk rustig. Uitzondering vanavond was Marseille. Daar werden tientallen mensen aangehouden. Demonstraties zijn verboden en horeca moest eerder dicht. Volgens de politie hebben plunderaars onder meer toegeslagen in een wapenwinkel. Een persoon is daarvoor aangehouden. Er zou geen munitie zijn gestolen. Ook in Lyon is het onrustig. Die onrust brak uit na de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst in de plaats Nanterre, vlakbij Parijs. De jongen, Nahel, werd doodgeschoten door een agent toen hij weigerde uit zijn auto te stappen bij een verkeerscontrole en vervolgens wegreed. Berichten op Twitter zijn alleen nog te zien voor mensen die zijn ingelogd op het platform en dus lid zijn. De zichtbaarheid van tweets in de webversie van het sociale medium wordt beperkt als tijdelijke noodmaatregel, zegt Twitter-topman Elon Musk. Hij zegt dat er zoveel data zijn geplunderd dat de dienstverlening voor normale gebruikers in gevaar kwam. Hij bedoelt onder meer platforms voor kunstmatige intelligentie, denk aan het ChatGPT-programma, dat allerlei openbare data gebruikt. Twitter onderscheidde zich ten aanzien van andere platforms door de grote toegankelijkheid. Berichten waren ook zichtbaar voor niet-leden. Patrick Kluivert wordt de trainer in Turkije. De 46-jarige oud-voetballer gaat aan de slag bij de club Adana Demirspor, die vorig seizoen vierde werd in de hoogste Turkse divisie. Het is voor het eerst dat Kluivert hoofdtrainer wordt bij een club op het hoogste niveau. Wel was hij onder meer bondscoach van Curaçao, trainer van Jong FC Twente en assistent bij het Nederlands elftal. Ook was Kluivert directeur bij Paris Saint-Germain. Het weer komende nacht hier en daar een lichte bui. Het wordt 15 graden. Morgen begint bewolkt en regenachtig, 17 tot 21 graden. En zondag wel iets meer wind. Het blijft droog en zonnig, 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Bij deze aflevering van Nachtzuster hakken we precies 2023 doormidden. Het is namelijk 1 juli, dus in deze nacht beginnen we aan de tweede helft van dit jaar. En dat doen we met gewoon weer een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Tenminste, als jij vragen aanlevert, want daar draait het natuurlijk allemaal om. De vragen van mensen die nu wakker zijn en de antwoorden van mensen die nu wakker zijn. Waar loop je mee rond? Wat zou je graag willen weten? Waar zou je graag iemand over willen horen? Geef het even door via een telefoontje naar 0800-1121. Dat is mijn telefoonnummer de komende 4 uur. Mailen kan naar nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook kun je natuurlijk ook altijd een berichtje sturen. En een appje hier naar de studio is hartstikke gratis en verstuur je via de NPO Radio 1-app. En dan is er ook nog de mogelijkheid om mee te doen op de chat. Die vind je op radio1.nl/nachtzuster. En als je je daar aanmeldt met een naam die je gewoon aan het begin als je inlogt kunt intikken. Als je je dan aanmeldt met een naam die iets met groente te maken heeft, dus prei of zo, kies maar wat. Dan weet iedereen dat je nieuw bent en dan zijn ze extra aardig tegen je. Maar vragen, die kun je nu het allerbeste gaan doorgeven via 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoek. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Al ik de morgen? Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Val ik de morgen? Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster, hoorde je van Doe Maar. En ik heb Bert aan de telefoon. Bert, goeienacht. Ja, met Bert. Hallo, Bert. Ja. Bert in Weert, Limburg. Dag, Bert in Weert, Limburg. Hallo. Goeiedag, Oswald. Dag, Bert. Ik had een vraagje. Oh, gelukkig. Ja? Ja, zeg het maar. Er was een paar weken geleden, toen is het afgelopen, was er een uitzending op Radio 2 van Rick van Vee. Ja. Die is nou naar Veronica, hoor ik. Ja, klopt. Klopt dat? Dat kan ik niet vinden op de radio, op Azen. Nee, dat weet klopt. Ik? Dat kun je niet ontvangen in Limburg. In Limburg kun je alleen maar naar Radio 1 of 2 luisteren. Oh, dat gaat helemaal niet. Nee. Dus je zult gewoon naar de publieke omroep moeten blijven luisteren, Bert. Ja, dat doe ik nou, maar daar zit Veronica niet op. Nee. Het gaat alleen met DHB Plus of zo. Ja, klopt. Oh, okay. Nee, dat is niet waar hoor. Je kunt Veronica ook wel ontvangen, maar je moet je even goed zoeken op de radio. Maar je kunt pech hebben dat de ontvangst slecht is bij jou in de buurt, ja. Ja, ik heb een vriend van mij die heeft het opgezocht op internet. Ja. Ik heb 89.1 geloof ik. Goh. Ik heb een paar frequenties doorgegeven, maar allebei niks. Ja, nou ja, het is natuurlijk een beetje lastig, Bert. Want het is een beetje als ik je nou ga zitten helpen. Of als jij dat gaat zitten roepen hier. Dan is het natuurlijk een beetje alsof je zeg maar de HEMA binnenkomt. En dat ze bij de HEMA zeggen: nee, ga jij maar lekker naar de blokker. Ja, dat begrijp ik. Dus ik wil je gewoon graag hier houden. Ja, dat doe ik ook. Ja. Maar ik hoor dat Rick van Veen nou ook 's morgens om 6 uur is. Dus. Ja. Hij is geen concurrentie voor u. Nou ja, nee, wel voor mijn zender natuurlijk. Dat wel. Ja. Ja, want het zou echt heel naar zijn voor Astrid Kersenboom als ze hier iedere ochtend zit en iedereen zit naar Rick van Veen te luisteren. Ja. Dat moeten we niet hebben. Maar ze zijn er nog uit. Of via FM. Ja hoor, ja, je moet gewoon even zoeken naar Veronica. Ja, dan moet ik door blijven zoeken. Ja, nou, terwijl je het nu zegt, denk ik van, ik kom hem eigenlijk ook niet tegen als ik zenders aan het zoeken ben. Krijg ik ook Veronica niet. Ja. Nee? Nee. Dat is gek eigenlijk. Nou ja. Ja, gewoon blijven proberen, Bert. Ja? Ja, als je de frequentie al gekregen hebt, dan, ja, dan kunnen we niet... Ja, het enige wat je... Ja. Je kunt ook bellen, Bert. Dan bel je naar Rick van Veen. En dan vraag je of die jou eventjes in de wacht wil zetten. En dan kun je gewoon via de telefoon het hele programma meeluisteren. Oh, zo. Dat is ook nog een optie. Ja, meestal is dat een programma van een uur of drie, geloof ik. Dat is vrij lang op. Ja. Heel lang. Ja. Maar goed... Misschien is er iemand die een oplossing daarvoor vindt. Ja. Ik heb geen internet. Ik heb alleen zo'n ouderwetse telefoon. Ja. En een ouderwetse radio. Ja. Ja. Dat is het enigste. Ja, ik heb niet eens tv dus. Ja, maar goed, als je de frequentie al hebt, dan wordt het lastig. Dan kun je misschien, wat je nog kunt proberen, is een ijzerdraadje aan de antenne binden en die door het raam naar buiten. Oh, die antenne verlengen. Ja. Ja. Dat kan ik nog eens proberen. Nou, succes hè Bert en de groetjes aan Rick. Ja, oké. Okay. Doeg. Doeg. G. Hallo, met G inderdaad. Dag G. Ik heb een paar vragen die eigenlijk op hetzelfde neerkomen. Oh. Heb je wel eens gehoord van op je hurken zitten? Ja. Waar komt dat woord vandaan en waar zitten die dingen? Ja, dat is... Ja. Ja. En ik ga nog verder. Ja. Nou, dat is iemand bij zijn lurven pakken. Dat geldt hetzelfde voor je. Ja. Waar zit dat en waar komt het woord vandaan? Het is een tijdje, zijn je hurken en je lurven de meest gestelde vragen geweest in Nachtzuster. Maar dat is echt denk ik wel 10 jaar geleden. Ja, dat denk ik wel. Ik luister al jarenlang naar je programma. Ja. Maar ik ben benieuwd naar het antwoord. En het laatste die ik wil vragen is, er is een vleesgerecht en dat heet slavink. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het bij sla gegeten wordt, maar waar komt vink dan vandaan? Ja. Ja, volgens mij zitten die er niet in. Ja, geen idee. Maar nee, waar komt... ja, het zou kunnen dat ze vroeger een vink in de sla rolden. Ja, nee, maar wat is vink dan? Een vink is een vogeltje, hè? Ja, dat snap ik, maar dan eten we dus een vogeltje bij sla. Ja, misschien. Ik weet het niet. Nee. Slavink is gehakt in een spekrolletje, toch? Ja, ja, ja, ja. Ja, daar komt in principe geen vink bij kijken natuurlijk. Nee. 0800-1121. Ik probeer het, G. Dankjewel voor je vragen. Oké, okay, goed. Doeg. Amir? Ja, hallo. Dag Amir, hoi. Hi. Ik heb een vraag en die heb ik een tijdje geleden ook al gesteld, maar toen was ik heel laat vanwege mijn nachtdienst. Ja, maar goed, toen kwam die er niet doorheen, dus ik hoorde het programma. Ik denk, ik wacht nog een poging. Ja, je bent lekker op tijd. Ja, toch? Ja. ik vroeg me af, als je Arnhem als middelpunt neemt, dan ligt ten westen van Arnhem ligt Oosterbeek en ten oosten van Arnhem ligt Westervoort. ja. Dus ik vroeg mij. Ja, dat is heel raar. Daar kan ik met mijn kop niet bij. En dat heb ik al. Ik heb hem ook al aan de Gelderlander gevraagd. Nee, die konden me niet helpen. En dus ik zit al een paar jaar met die vraag te worstelen. En ik heb al proberen te zoeken of er enige historisch verband is. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel kunnen vinden. Dus ik vroeg me af of iemand daar wat licht op kan schijnen. Ja. Even kijken, want je hebt dus ten westen ligt Oosterbeek en ten oosten ligt Wester. Voort. Ja, als ik het goed heb. Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Ja. Geen idee. Maar... Nee. Even kijken hoor, want dit is altijd heel ingewikkeld. Want dan moet ik zeg maar een plaatsbepaling vind ik heel moeilijk. Maar als je hier dus Arnhem hebt, Noordoost, dan ligt ook hier ligt dan blijkbaar Oostbeek. Maar, maar waar is de beek? Dat is natuurlijk de vraag in dit verhaal. Want het is niet Oosterarnhem, het is Oosterbeek. Ja, ja nou, daar kan ik dan... Weet je, er liggen wel wat beken. Hoe oost... ja, hè, en die stromen volgens mij allemaal naar de Rijn. En volgens mij zal er vast wel een hele oude beek door Oosterbeek hebben gestroomd. Ja, nee, maar het gaat mij specifiek om het feit dat Oosterbeek ten westen van Arnhem ligt en ja. Westervoort ten oosten van Arnhem ligt. En of daar dus een verband in ligt, een historisch verband misschien. Ja, ja. Ja misschien dat ze dus ooit, zeg maar, toen ze die plaatsnamen gingen bepalen, nog ondersteboven keken. Ja, nou, dat was... Dat is het enige, dat zou de enige verklaring kunnen zijn, inderdaad. Ja. Die had ik ook al in gedachten, maar zover reikt mijn historische kennis niet. Dus ik dacht misschien als iemand met wat meer kennis daarover uitspraken kan doen, graag. Want, ja. Oké, okay. Nou, ik vind het intrigerend. Dus we gaan afwachten op iemand die hier een beetje plaatsnaam gebonden. En Westervoort. Dat zal dan van een vaart komen waarschijnlijk. Dus we zullen toch uiteindelijk zal het neerkomen op waar dan die beek en die vaart liggen. Wellicht wel, inderdaad. Want Westervoort ligt of volgens Oort. Mij aan de IJssel. Volgens mij de oude IJssel of zo, of in ieder geval in de buurt. Dus een rivier, dat kan ook een vaart zijn. Nou, goed, ik moet er ook niet over filosoferen, want geografisch ben ik helemaal niet om over naar huis te schrijven. Dus we laten het aan de mensen die er iets zinnigs over kunnen zeggen, als die tenminste toevallig wakker zijn. Ja. En bellen naar 0800-1121. Dankjewel, Amir. Oké, succes. Goed. Dank je. Doei. Doeg. Gerrit. Ja, hallo. Dag, Gerrit. Dat is een tijdje geleden, hè? Als je het zo dus vraagt, dan kom, heb ik de neiging om je een mooie vraag. Oh, mooi, Gerrit. Ik heb dus een vraag. Wij leerden vroeger op school. Ja. De Noormannen hebben door een stad ingenomen. En dan staat er bij het beduursteden, wat Doornstad eigenlijk is... staat het op een gegeven moment het kasteel van de bisschop van Utrecht. Ja. Hoe is dat mogelijk? Hoe is wat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat een bisschop van Utrecht... Ja. Die dan op een gegeven moment een kasteel zet op een plaats... die de Noormannen hebben veroverd. Oké. Okay. Is even voor mij, hè? Waren de Noormannen niet alweer weg ten tijde van die bisschop? Nee. Dat ken niet. Dat ken niet. Oh, en stond het kasteel er niet al toen... Nee, het kasteel stond er niet. Oh. Want het was de Noormannen die daar dingen hebben. Ja. Die Noormannen hadden daar hun vestiging. Ja, en opeens was het het kasteel van de bisschop. En toen hebben de Noormannen zo, waar ik bedoel, mee hebben ingenomen. Ja. En ik staat de bisschoppelijke prijs. Wat? De ruïne van het bisschoppelijke paleis staat er nog. De ruïne van het bisschoppelijk paleis staat er nog. Ja. Oké, okay, nou ja, dit is een kwestie die moet opgelost worden door een typische kwestieoplosser. Ja, dit is iemand die dus uiteindelijk op een geschiedenis gaat schrijven zoals het echt gebeurd is. Ja, dat zou prettig zijn. Dit is dus mensen die van plan waren om de geschiedenis te beschrijven zoals het niet gebeurd is, hoeven niet te bellen. Nee. Maar de mensen die zeg maar willen bellen over hoe de geschiedenis daadwerkelijk is geweest qua bisschop van Utrecht Paleis en werk bij Duursteden, 0800... 1-1-2-1. Ja. Dankjewel, Gerrit. Oké. Okay. Goeienacht, hè. Oh, Gerrit denkt ook. Hè? Het is duidelijk. Ik heb mijn vraag gesteld tot hier en niet verder. En die hangt gewoon op. Want we besparen natuurlijk ook op het gebruik van de telefoonlijn. Heel goed. 0800-1-1-2-1. History. Mai Tai hoorde je. We zoeken dus iemand die... hoe was het? Dan moet ik het wel goed verwoorden natuurlijk. De geschiedenis een beetje kan duiden van de Noormannen die Doornstad hebben ingenomen. En vervolgens kwam daar het kasteel van de bisschop van Utrecht. Terwijl de Noormannen daar dus de boel hadden bezet. Dus hoe kan dat, wil Gerrit graag weten. 0800-1121. Amir die wil graag weten waarom Oosterbeek ten westen van Arnhem ligt en Westervoort ten oosten van Arnhem ligt. 0800-1121. G die wil graag weten waarom er, als er geen sla en geen vink in een slavink zit, waarom hij toch een slavink heet. Hij wil graag weten waar je hurken en je lurven zitten. En Bert die wil graag Veronica ontvangen op zijn radio. En het lukt niet. 0800-1121. Een nieuwe vragen kun je natuurlijk ook stellen via datzelfde telefoonnummer. Tom? Goedenacht, Astrid. Ik had een taalvraag. Ja. Ik kom wel eens woorden tegen, samengestelde woorden, waarvan ik het tweede deel niet vind passen bij het geheel. Ja. En voorbeelden, verzamelwoede. Ik kan me toch niet voorstellen dat als je bierveeltjes spaart, dat je dan briesend door het huis loopt. Nou, ik dus juist wel. Het is precies het beeld wat ik heb van mensen die bierveeltjes sparen. Ja, ja. Nou ja, dat wil ik wel zeggen, keuze albums. Ja. Maar, en een tweede voorbeeld vind ik ook, dat vind ik een erg te lichtvoetig woord. Het woord overspel. Oh. Wat dat woorddeel spel daar doet, dat is mij een raadsel. Ja, het is natuurlijk geen spelletje, het is natuurlijk drama. Is het. Dat bedoel ik maar. Ja. Oké, dat was het. Ja, poeh. Ja, maar dit is eigenlijk meer een klacht dan een vraag natuurlijk. Nee, dit is een constatering. En met, oh ja, sorry, met de vraag waar het vandaan komt. Welke achtergrond het heeft. Dat ja, dus van beide woorden gaan we op zoek naar de etymologie in dit geval. Ja, is het helemaal. Ik denk dat het verzamelwoede ook van woekeren komt. Dat je hele huis vol woekert met bierviltjes of colaflesjes. Ja. Of, ik heb wel eens het ouderwetse woord gezien, vergaarzucht. Maar dat krijgt geen mens, dat krijgt geen mens uit zijn slot, zeg maar. Nou, maar dat is toch een prachtig woord. Het is een mooi woord. Ik vind het eigenlijk een mooier woord, maar het is heel ouderwets. Het zou ook een mooi woord zijn voor overspel. Ja. Dan heb je eigenlijk nog maar één woord nodig. Ja, dan wordt het woordenboek zo dun. Ja, of in plaats van vergaarzucht, begeerzucht. Ja, dat precies. Is, als wij toch de baas waren over de taal, Ton. Ja, maar dan helaas. Dan kochten wij voor etymologisch over de boek. Oké, bedankt. Bedankt voor de vraag. Dag. Arthur. Hallo. Dag, Arthur. Hoi. Over dat Oosterbeek en Westervoort. Ja. Oosterbeek, dat is... hoe zal ik dat even duidelijk zeggen? Ja. Het heet daarna, omdat het ligt hoog, hè? Oh. Hoog boven de Rijn. Ja. Oosterbeek, Heelsum, Renkum, Wageningen. Dat ligt allemaal hoog boven de Rijn. En daar lopen allemaal beken. Arnhem ook trouwens. Er lopen allemaal beken die dus vanaf. Die dus allemaal naar de Rijn lopen. Er liggen daar bovenop die. Boven, het is een. Kan ik even niet opkomen. Dat is allemaal in de ijstijd ontstaan. Toen het ijs terugtrok, is daar zo'n grote heuvel ontstaan. En daar zijn allemaal, dat watert af. Ja, dus dat hele Oosterbeek heeft niks met Arnhem te maken qua naamgeving. Dat heeft niks te maken, nee. In Arnhem heb je bijvoorbeeld, de meeste beken zijn opgedroogd of zijn allemaal verdwenen. In Arnhem heb je dan nog, er lopen meerdere beken, maar je hebt de Sonsbeek, je hebt de Jansbeek. Je hebt de Jansbeek. Jansbeek, dat is, je hebt ook, die loopt dwars de Arnhem heen naar de Rijn. Ja. Je hebt ook de Jans Binnensingel, de Jans Buitensingel, zo. Maar die loopt helemaal ondergronds, daar zie je helemaal niks van. Nee. Dus er, zit eigenlijk een hoop... Het is een soort afwateringssysteem van het hoger gelegen deel naar de Rijn. Ja, een hoop gebeek. Ja, als je dus op die heuvel, als je dus op de heuvels erbij bij Heveadorp, kun je dat goed zien. Bij Heveadorp heb je een groot plateau daar, de Duno. En als je daarop kijkt, dan kun je over de halve Betuwe heen kijken. Als het heel helder weer is, kun je Nijmegen zien liggen. Zo hoog is het daar. Dus het is vrij logisch dus dat Oosterbeek gewoon zijn eigen naam heeft. Namelijk Westervoort dan? Want ik denk dat het ontstaan is. Niet dat Oosterbeek nou toevallig ten westen van Arnhem ligt. Maar Oosterbeek, dat is gemeente Renkum. En ik denk dat men een beetje geredeneerd heeft, denk ik. Dat weet ik ook niet precies. Dat het vanuit Renkum en Renen, Wageningen zo, tot men naar het oosten is gegaan. En dan kom je uit de Wolfvezelbeek zo naar het oosten is gegaan. En dan kom je weer in de Oosterbeek, denk ik. Ik denk dat het zo een beetje gegaan is. Maar daar lopen heel veel beken opgedroogd, niet meer bestaand. De Wolfvezelbeek die ligt er dan nog wel en volgens mij is die opgedroogd. Oosterbeek, nou ja, daar loopt volgens mij geen beek meer. Er liggen heel veel beken en al die namen allemaal niet hoor. Er liggen ook heel veel sprengen daarbovenop. Hè. Een soort bronnen waar dat water vandaan komt. En dat loopt dan. En je had vroeger in Renkum, tegenwoordig volgens mij nog. Als je had er heel veel molens waar papierindustrie, de hele papierindustrie bij Renkum en zo, dat is allemaal door die beken die het water aanvoerden om die papierindustrie te laten draaien. Ja, dus lang verhaal kort. Die ene beek, daar lag gewoon iets ten oosten. Maar ik vraag me dan nog even af waar Westervoort vandaan kwam. Geen idee. Hij ligt in ieder geval niet in de... Hij zei van, dat heeft hij met de IJssel en zo te maken. Er is daar wel een afsplitsing, de IJssel, niet de oude IJssel. De oude IJssel ligt bij Doesburg en Doetinchem. Mm-hmm. Dat is de oude IJssel. En dit is gewoon de IJssel zoals die... De oude IJssel komt eigenlijk uit Duitsland, de IJssel. En dit is de IJssel zoals die afgesplitst wordt. Ja, dat is heel raar allemaal daar, weet je wel. Er zit daar een splitsing. De Rijn komt bij Lobet binnen. Ik zal het je even vertellen. De Rijn komt bij Lobet binnen. Oh. Dan verandert die in één keer in Rijn en Waal. Eigenlijk stroomt de Rijn. Wat de Waal is, dat is eigenlijk de Rijn. En wat de Rijn is, dat is een gegraven kanaal van Pannerden naar Arnhem. Ja. Ja. En dan krijg je de splitsing IJssel-Rijn. Ja. En dan wordt het lek. En dan ga je al die naamsveranderingen en zo. Zo zit het in elkaar daar. Het is heel, heel raar allemaal. Maar, en waar dan Westervoort vandaan komt, ja, dat weet ik ook niet. Maar nee. dat ligt inderdaad precies op het punt van de splitsing. Rijn of Pannerdes kanaal is dat eigenlijk. En IJssel. Goed. Je geeft geen aardrijkskunde op, denk ik, hè? Maar ik weet wel heel veel van aardrijkskunde. Ja. Nou, Ik heb heel veel honderdduizenden kilometers door Nederland gereisd. Dus ik weet op enkele kleine dorpjes daar van 10 huizen. Nou, dat weet ik dan niet. Maar ik weet redelijk waar alles een beetje ligt. Okay. Nou, voor de zaak zal ik even zeggen. Veronica is wel te ontvangen. Ik weet niet of ze een FM-zender of ze een FM-licentie hebben. Ja, maar, ja, nog wel. Dan moet het te krijgen zijn op de autoradio. En anders kun je gewoon via de televisie, als je de radio, het radiogedeelte van de televisie inschakelt, dan kun je gewoon 800 radiozenders ontvangen. Dus, ja, is ook nog een goede tip voor Bert. Dank je wel. Ja, en daar was er nog eentje, ben ik even vergeten. De Noormannen. Doorstad. Is dat Utrecht of is dat Wijk bij Duurstede? Het is Wijk bij Duurstede. Maar dat viel vroeger onder de bisschop van Utrecht. Eigenlijk viel half Nederland onder de bisschop van Utrecht. Ja, inderdaad. Van Gelre. Dus dan is het, nou ja, goed, ja. Ja, dan ga je heel ver. Hertog van Gelre, Hertog van Brabant, Bisdom Utrecht, Bisdom Münster enzovoort. Noem het allemaal maar op. Noem het allemaal maar op. Of niet? Maar Dorenstad is officieel inderdaad wijk bij Duurstede. En dat ligt dus dat ligt aan de Lek. Nou, dat ligt dus aan ligt wel een eindje van Utrecht vandaan, hoor. En de Lek is dan weer zeg maar een afsplitsing van de Rijn. Nee, is een de Rijn en dan op een gegeven moment dan gaat het Lek heten. Ja. Bij Arnhem heet het nog Rijn. Ja. En dan bij Renen of zo, bij Wageningen daar in de buurt, daar gaat het op een gegeven moment, daar gaat het in één keer Lek heten. Ja. En dan krijg je weer een afsplitsing. Dan is het Ouwerij bij Utrecht. Gaat hij eigenlijk naar Katwijk. En dan, dan is het de Oude Rijn. En dan krijg je de Hollandse IJssel. En dat soort dingen allemaal. Het zit allemaal heel raar in elkaar in Nederland. Maar wel leuk. Ik wil zeggen duidelijk, maar dan zou ik jokken. Dus ik zeg gewoon dankjewel, Arthur. Alsjeblieft. Dag. Doei. Martin. Goedemorgen. Ja, je bent veel te vroeg, Martin. Ja, ik weet het, maar deze kan ik toch echt niet laten liggen. Het ging niet meer, hè? Nee, ik kon het niet meer houden. Want jij woont in Arnhem, Martin. Jij hoeft gooit een steen naar buiten en het ligt in Westervoort. Ja, en als ik hem naar de andere kant opgooi, dan ligt hij in Oosterbeek. Ja, maar wel verwarrend. Ja, maar de ene heeft wel en de andere heeft niks met de windrichting te maken. Oh, oké, okay, nou vertel. Oosterbeek, laten we daarmee beginnen. In Oosterbeek hebben we het Zwaaiersdal. En in het Zwaaiersdal ligt de Osbak. En dat is de beek. Oh, oké. Okay. En daar is als eerste, en dan voor de mensen die de Airborne lopen, het oude kerkje waar je langs loopt, daar dat watertje. En daar is het hele dorp naar vernoemd. Mensen die de Airborne lopen? Ja, het was eerste zaterdag van september. Dan doen we een wandeltocht ter herdenking van de Slag om Arnhem. Oh, en dan loop je langs het kerkje en dan... Ja, oké, okay, ik snap de link. Als je de Brits tevoren hebt gezien, dat kerkje waar ze net de oversteek maken... naar Nijmegen toe, weer het water over, dat kerkje. Dat kerkje. Oké, okay. En Westervoort? Westervoort, dat was vanuit de Liemers gezien... was Westervoort de laatste stad voordat je bij Arnhem kwam. En dat was een doorwaadbare plaats door de uiterwaarden. En Voorde is een doorwaadbare plaats. En vanuit de Liemers gezien was dat dus een doorwaadbare plaats in het westen. Dus werd het een Westervoorde en werd het Westervoort. Juist. Hé, nou, wat zal je blij zijn dat je het van het hart hebt? Ja. Ik kan weer concentreren op de rest. Lekker gewerkt. Ik spreek je om 6:06. Dankjewel. Dag Martin. Dag. Martin, als je hem op wil zoeken, hij zit op de chat. En daar heet hij Bagheera. En hij houdt altijd voor mij in de gaten of er nog dingen op sociale media voorbij komen die ik dan mis in alle drukte. En hij beantwoordt alle vragen die nog niet beantwoord zijn zo rond 6:06. Zodat we alles mooi af kunnen ronden. Maar ja, hij woont in Arnhem. Dus hij borrelt daarover van de informatie nu. Dus fijn dat die vraag alweer beantwoord is. Betekent wel dat ik weer ruimte zat heb voor nieuwe vragen. 0800-1121. Ardaan. Ja. Nachtzuster. Hallo. Hallo. Het is mij een genoegen dat ik de nachtzuster zelf aan de lijn heb. Nou. Ik heb geen kwalen of ziekte, voor zover ik weet. Oh. Ik heb één halve kanttekening bij het woord slavink. Ja. Een half antwoord. En ik heb een hele vraag. Oké. Okay, nou. Mijn kanttekening bij Slavink. Ik weet niet of dat licht op de zaak werpt. Ik ben bijna 80 jaar geleden geboren. Ik ben in Lutjebroek geboren. Mijn moeder heette Grietje Groot. Oh. En er was een vroedvrouw. Die heette Marie Koedoder Slavink. Oh. En dat is dat Slavink. Dat verwijst naar Poolse of Tsjechische wortels. Slavisch. Ja, Slavisch. Ja. Slavink heb ik altijd. En het toeval wil dat ze ook naast mijn moeder begraven is op een begraafplaats in Boven Kaspel. En daar staat het ook op haar graf. Marie Koedoder Slavink. Huh? Maar dit is maar een halve kanttekening en dat is geen... heel antwoord op die vraag, waar komt dat nou vandaan? En wat is de culinaire wat steekt er allemaal achter, dat weet ik. Maar het kan zijn dat die gehaktbal met een spekje eromheen gewoon ooit door een meneer of mevrouw Slavink bedacht is natuurlijk. Dat zou aansluiten bij haar. De naam van de man met wie ze getrouwd was, dat was dus koekdoder. En dan kom je toch in de vleessector. En dan kan je een sprong maken naar een slaving. Het is wel waar, als je dan een koeien aan het doden bent, dan moet je ook iets uitvinden om ermee te doen. Ja. Nachtzuster. Ja. Ik denk niet dat het is, maar ik vind het een mooi verhaal. Ja. Nou, ja. Ik wil mijn vraag noemen. Ja. Ja. Ik ben een senior. 40 jaar geleden, toen was ik ook al geabonneerd op Trouw. En toen heb ik een interessante kunstrecensie gelezen. En dat ging over een manifestatie in Utrecht. Er had een kunstenaar stilgestaan bij het feit dat mensen zo moeilijk huilen. Oh. En ik meen dat het onderwerp van de kunstmanifestatie heette een huilotheek. En dat was een stemmig ingerichte ruimte met allerlei mooi in marmer uitgefreesde kommen. En daar kon je in een gemakkelijke stoel plaatsnemen bij die kom. En dan was er ook nog iets met spiegels. En dan werd je met jezelf geconfronteerd. En misschien nog een stemmig muziekje. Ik had naar die kunstmanifestatie in Utrecht moeten gaan. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb ook de recensie niet uitgeknipt. Dus ik tast in het duister. En nog een kanttekening. Ik heb geen moeilijkheden met huilen. Dus het is geen grote noodzaak dat ik het weet. Maar is er een van uw luisteraars of een van uw zieken of patiënten die misschien een naam van die kunstenaar weet en iets van die recensie? Dat is de vraag. Ja, en de huilotheek. En waarom wil je dat graag weten? Oh, je denkt dat die nog bestaat, de huilotheek? Nee, ik zou daar de naam van de kunstenaar. Ik heb nu meer tijd en ik zou dat vind ik alsnog dat ik daar meer de ins en outs van wil weten. En yeah. Ik denk dat het een zeur is, dat het een vrouw is die dit bedacht heeft. En ik betreur het ten zeerste dat ik daar niet naar Utrecht ben gegaan. Dat is gewoon al die jaren is dat ergens blijven sudderen, dit verhaal. Ja, en nu dacht ik het. In deze nacht om 2:30 dacht ik eraan. Ik dacht, weet je wat, ik hoor bij u ook heel veel hele bijzondere, ik wil niet zeggen onzinnige vragen, maar hele bijzondere vragen waar geen antwoord op bestaat. Nou, dat zijn de mooiste vragen. Nou, dan kan ik daar nog mooi zoet mee zijn. Maar aan de andere kant kan zomaar iemand natuurlijk met het verhaal over deze kunstenaar komen. Dus, dat zou ik. Ik blijf nog wat wakker, maar niet tot 6:00. Ik zal dan proberen de vaart achter te zetten. Ja, dankjewel. Okay. Dank u zeer. Ik hoop dat ik de morgen haal. En u kan daar zo prachtig de song van uw programma die laat horen dat het nachtzuster je daarin kan geruststellen. Hè? Dat je de morgen kan halen. Ja, die kans is er altijd. Ik wens u goede zaak met uw programma. Dag. Hartelijk dank. Dag. De goede nacht. En een goede morgen, hoop ik ook. You don't know how to ease my pain. You don't know how to ease my pain. You don't know what. Oh, jongens. Oh, ik zet hem snel uit. Sorry hiervoor. Dit was wel heel hoog op het einde. Dat herinnerde ik me niet. Godly and Cream hoorde je. En Cry. 0800-1121 is het telefoonnummer. Eens even kijken. Nou, Ardaan, die sprak ik net. Die is op zoek naar een recensie. Of eigenlijk een kunstenaar die 30 of 40 jaar geleden... In Utrecht een soort event, een soort gebeurtenis had georganiseerd. Het was een huilotheek, geïnspireerd door mensen die het moeilijk hadden om te kunnen huilen. Dus mocht het je bekend voorkomen, de naam van die kunstenaar is Ardaan al op zoek. 0800-1121. Ton die is op zoek naar de oorsprong van twee woorden. Verzamel woede, want hij vindt het woord woede zo raar in dit woord. En het woord overspel, want hij vindt het woord spel in deze context een beetje bijzonder. Nou, mocht je daar een logische verklaring voor weten, 0800-1121. Gerrit, die wil graag meer weten over Wijk bij Duurstede. Dat was ingenomen door de Noormannen en toch verrees daar het paleis van de bisschop van Utrecht, als ik het goed heb. Hoor. Ik zeg maar wat Gerrit mij vertelde. Hij vindt het een rare samenhang van omstandigheden. Als iemand een beetje weet hoe die geschiedenis verlopen is, dan hoor ik het ook heel graag. En Gerrit ook. G die wil weten wat de oorsprong is van het woord slavink. G wil ook graag weten waar je hurken en je lurven zitten. En eens eventjes kijken. Ja, Bert die zocht naar Veronica op zijn radio. Die kreeg nog het advies om dat via de televisie, de digitale televisie, te proberen. 0800 1-2-1. Henny. Ja. Dag Henny. Hallo. Zeg het maar. Ik was van plan om uit te zoeken hoe ik geboren ben. Hoe je geboren bent? Ja, hoe dat ging. Je hebt allerlei soort geboortes natuurlijk. Oh, sommige kinderen vloepen er zo uit. Ja. En anders is het weet ik veel, keizersnee. Noem maar op. Ja. Maar ik weet dat van mezelf niet. En ik dacht van, nou, dat zoek ik wel even op via Google. Maar nee, jij dacht, Google, hoe is Henny geboren? En dan komt daar gewoon, na 2 uur persweeën kwam hij ter wereld. Een of andere vroedvrouw dat ooit in de tijd heeft bijgehouden of zo. Ja, ja. Maar nul, niks. Nee. Dat lijkt me nogal wat dat dat soort gegevens niet openbaar op internet komen te staan, hoop ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik vraag me dus af, is dat ooit bijgehouden eigenlijk? Van jou of van mensen? Nou, gewoon van mensen in het algemeen. Ja. Ik weet niet goed, ik weet niet goed wat nou precies de vraag is. Sorry. Nou, houden of hielden vroedvrouwen toen ooit eerder... Oh, bij hoe dat in zijn werk ging? Ja. Oh. Ja, dat zal vast wel, materiaal van bestaan van vroeger. Ja, toen men nog nooit van privacy had gehoord. Ja. En wil je dan weten waar je dat terugvindt of gewoon hoe dat in zijn werk ging? Nou ja, het liefst natuurlijk hoe dat voor mij is gegaan. Ja, maar in welk jaar ben jij geboren? 51. 51. En je hebt geen familie meer die dat misschien nog weet? Nee. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd of we hier... het zou toch wel grappig zijn. En waar ben je geboren? Almelo. Dan, wie weet dat er ergens nog een archief is met alle kindertjes die geboren zijn in 1951, inclusief alle medische omstandigheden. Ja. Zou het niet? Volgens mij was het toen ooit, ik weet niet of ze alle kinderen in Almelo toen deed, maar volgens mij is het een bekende naam in de tijd, juffrouw Zwaanswijk. Oké, dat weet je ook nog. Ja. Ja. Ja. Ik ben er niet bij geweest. Jawel, maar ja. Maar ik zit even te denken, want zou het niet in de medische gegevens van je moeder moeten staan? Oeh. Dat weet ik niet. Nee. Dat zou op zich natuurlijk wel... Ja, ik weet niet. Je mag natuurlijk dat ook niet opvragen, gok ik zomaar. Kan ook helemaal niet. Misschien wel als iemand overleden is. Ik heb geen flauw idee. Maar als er een medisch dossier is van jouw moeder... dan moet het daar eigenlijk in staan, toch? Als er 1951 medische dossiers? Ja, maar op papier natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nou, ik hoop dat iemand ons verder kan helpen, of jou eigenlijk verder kan helpen. Dat kan natuurlijk gewoon via 0800-1121. We gaan het gewoon proberen. Oké. Dankjewel voor je vraag, Henny. Joe. Tamert. Goedenavond, Astrid. Hallo. Zeg het eens. Ik heb deze een natuurkundige vraag. Ja. En ja, wij leven op een wereld en die draait in zijn as, als het goed is, 1670 kilometer. Die draait dus dan per seconde ongeveer 30 kilometer, dacht ik. Ja, ik heb nooit enig idee, ik kan me daar geen voorstelling van maken, maar oké. Okay. Maar die draait wel heel snel. Oké, okay. Ja. En, mijn vraag is, waarom voelen wij dat niet? In de zin van, als wij bijvoorbeeld bij een attractie zitten... of een kinderspeeltuin met zo'n draaimolen... Ja. Of met auto, met even scherpe bocht neemt... dan voel je die kracht, zal ik zeggen. Ja. Maar wij voelen helemaal niet zoals de wereld draait. En ik heb dit eventjes op Google... Heilige Google opgezocht. Ja. En ja, ik heb niks gevonden. Nee. Hoe dat die fenomeen die kan verklaren. Ja, nee, het is, dat is inderdaad... is dat de vraag die vaker ter sprake is gekomen. En dat is inderdaad... dat lijkt heel gek, hè? Net als dat je eigenlijk verwacht dat als je omhoog springt... dat je dan eigenlijk verwacht 3 meter verder neer te komen. Klopt, zoiets, ja. Ja, maar dat is me al best wel vaak uitgelegd. Maar ik ga me er niet aan wagen om te proberen het ook uit te leggen. Want dan zeg ik het vast verkeerd. En er zijn mensen die dat veel beter kunnen. Dus als iemand dat jou even uit wil leggen, dan heel graag 0800-1121. Volgens mij is het heel simpel. Maar ja, dat denk ik wel vaker. En dan wordt het uiteindelijk toch weer heel ingewikkeld. Ik ga het proberen, Tamert. Oké, dank je wel en succes met jouw programma. Dank je wel en bedankt voor de vraag. Oké, hoi. Doeg. Evert. Ja, goedenavond. Goedenavond, Evert. Ik ga een eindje terug naar de jaren 50. Ja. Van de vorige eeuw. Toen werden het als reclame nogal eens kartonnen grammofoonplaatjes rondgestuurd. En daar werden de vinylen groeven, die werden natuurlijk wel gewoon rond daarop geperst. Maar de afbeelding was, tenminste in dit geval, waar ik naar op zoek ben, dat was de afbeelding van een bolleveld. En daarop was in transparante groeven de muziek geperst. En dat vond ik zo leuk in die tijd. Later heb ik begrepen dat zijn de vierjarige tijden. En een mannenstem die gaf dan na zo'n passage met een hele krachtige uitgesproken stem van deze kleur kan alleen maar groen zijn of zoiets. Of wat je nu hoort, dat moet wel rood zijn. En nou, ik meen dat van door Sikkens werd uitgegeven. Ik heb bij Sikkens ook al geïnformeerd, maar daar kenden ze het niet. Het is natuurlijk ook al een poosje terug, die jaren 50. En nou, ik zoek eigenlijk dus dat grammofoonplaatje met het bolleveld op die afbeelding, met die muziek erop, met die een beetje in reclame vorm, die mannenstem, die kleuren dan gaat aangeven. Oh, en Sikkens, dat is een verfmerk, toch? Of een, dus het is te begrijpen dat zij zo'n reclame hebben rondgestuurd in die tijd. Sikkens was ook best progressief met zijn reclame. Nou, ik was toen een jaar of 8. En ik kan me herinneren ook dat ik had best waardering voor voor die dingen. Mijn vader was zelf ook architect. Dus daardoor kreeg hij waarschijnlijk die reclame allemaal binnen. En Sikkers had ook van die mooie letters, die S in het begin en die dubbele K in het en op het eind ook en die dubbele K in het midden. Maar goed, dat zijn allemaal details wat ik dacht dat op de achterkant stond. Maar ja, het zou een ander merk kunnen zijn geweest, omdat Sikkers dus zei, ja, wij herkennen dit niet. Nee. Maar ze gaven in die tijd ook een hele mooie bouwplaat uit van de fabrieken, van karton. En nou, ik herinner me dat ik dat met mijn broer en mijn vader allemaal heel mooi in elkaar heb zitten plakken. Dus zodoende dacht ik, god, dat zou ook wel eens door Sikkers uit zijn gebracht, dat grammofoonplaatje. Ja, nou ja, wellicht herinnert iemand het zich en kunnen ze je helpen. Ja, ik hoop het. Ik word er een gelukkig mens van als ik dat nog eens een keer terug kan horen. Ja, mooi is dat. Dat één ding dan zo blijft hangen. Hè? Dat, je daar de wens hebt en dat het misschien opgelost kan worden. Ik durf niks te beloven natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Nee, dit is ook eigenlijk een van mijn laatste kansen. En dit zijn ook altijd dingen dat ik denk van, nou ja, je hebt kans dat ik er niemand over hoorde, de hele uitzending. En je hebt kans dat er straks 7 mensen bellen dat ze precies weten waar je het over hebt. Zou het? Ja, welke het is, weten we nooit. Nee. Nou. We gaan op zoek, Evert. Dank je wel. Nou, bedankt hoor. Goeienacht. Doeg. Willemien. Hallo, dag zuster, met Willemien Jacobs. Dag. Ik zit al een hele tijdje gewoon, dat is gewoon nieuwsgierigheid, en over de haren van mensen. Ja. En dan gaat het over de zwarte mensen, de oorspronkelijke mensen uit Afrika. Dus de zwarte mensen, die hebben zwart haar en kroeshaar. Ja. En dan heb je de Aziatische mensen. Ja. Die hebben sluikhaar, ook zwart haar. Ja. En dan komen wij aan bod en daar hebben we krullen en sluikhaar en alles. En we hebben rood haar, wit haar, blond, donkerblond. Ja. Allerlei soorten. Waar komt dat vandaan? Ja. En ik kan me voorstellen dat nu vooral die slavenhandel zo in in ieder geval over hebben, dat die zwarte mensen overal mee naartoe zijn genomen in over de wereld. Dus dat dat zich verspreid heeft. Maar de oorspronkelijke mensen, daar gaat het mij om. Ja. Ja, nee, ja, het is eigenlijk heel gek, hè, dat we zoveel verschillende variatie hebben. Ja, en vooral bij ons, als witte mensen, ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Nou, je doet het keurig, Willemien. Ja. Dus dat daar zoveel verschillen zijn, hè. Allerlei soorten. En ik zeg, je hebt slank of sluikhaar, krullen alle, ook nog, ook, ja. Hè? Ja. Maar vooral die donkere zwarte mensen uit Afrika en die Aziatische mensen. Ja, die hebben het dan weer zwart. We gaan op zoek, Willemien. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Frankrijk lijkt het vannacht vrij rustig te zijn in vergelijking met de afgelopen nachten, meldt de site van de krant Le Figaro. Wel zijn in het hele land opnieuw ruim 300 mensen opgepakt, maar in Parijs en het noorden van het land is het redelijk rustig. Uitzondering vanavond was Marseille. Daar werden tientallen mensen aangehouden. Volgens de politie hebben plunderaars onder meer toegeslagen in een wapenwinkel. Er zou geen munitie zijn gestolen. De onrust brak dinsdag uit na de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst in de buurt van Parijs. Nahel werd doodgeschoten door een agent toen hij weigerde uit zijn auto te stappen bij een verkeerscontrole. Berichten op Twitter zijn alleen nog te zien voor mensen die zijn ingelogd op het platform en dus lid zijn. De zichtbaarheid van tweets in de webversie van het sociale medium worden beperkt als tijdelijke noodmaatregel, zegt Twitter-topman Elon Musk. Hij zegt dat er zoveel data zijn geplunderd dat de dienstverlening voor normale gebruikers in gevaar kwam. Hij bedoelt onder meer platforms voor kunstmatige intelligentie. Denk aan het ChatGPT-programma dat allerlei openbare data gebruikt. Twitter onderscheidde zich ten aanzien van andere platforms door de grote toegankelijkheid. Berichten waren ook zichtbaar voor niet-leden. Op de luchthaven van de Moldavische hoofdstad Chișinău zijn 2 bewakers doodgeschoten. De dader is een 43-jarige reiziger uit Tadzjikistan die het vuur opende toen hem de toegang tot het land werd ontzegd, volgens Moldavische autoriteiten vanwege veiligheidsredenen. Hij pakte een vuurwapen af van een agent en begon te schieten. Een grenswachter en een bewaker werden gedood. Een omstander raakte gewond. De schutter werd gepakt. Hij raakte daarbij zelf ernstig gewond. Hij is opgenomen in een ziekenhuis. Het weer hier en daar lichte bui. Het wordt 15 graden. De ochtend begint bewolkt en regenachtig. 17 tot 21 graden. En zondag iets meer wind, maar wel droog en zonnig. 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Een mooi lijstje met vragen hebben we al vergaard in het eerste uur. En nu nog de antwoorden. Mocht je iemand kunnen antwoorden, doe dat dan even via 0800-1121. Ook door bijvoorbeeld even een berichtje te sturen via Twitter of Facebook. Of een appje te sturen via de NPO Radio 1-app. Je kunt ook komen chatten op radio1.nl/nachtzuster, daar de chat aanklikken. En je kunt, als je wil, sowieso de hele week mailtjes sturen mijn kant op via nachtzuster@omroepmax.nl. Eens even kijken. G, die wil weten waar je hurken en je lurven zitten. G vraagt zich ook af waarom een slaafvink een slaafvink heet. En Gerrit, die wil weten hoe het kan dat de bisschop van Utrecht een paleis bouwde bij Doornstad, terwijl het was ingenomen door de Noormannen. Ton, die verbaast zich over twee samengestelde woorden. Verzamel, woede. Volgens hem komt er weinig woede bij kijken. En overspel. Volgens hem is een spelletje wel een hele luchtige opvatting van dit woord. Mocht je daar etymologisch iets over kunnen zeggen, die twee woorden, bel dan ook even naar 0800-1121. Ardaan is op zoek naar de kunstenaar die ooit kwam met de Huilotheek in Utrecht. Stond er recensie over in Trouw, zeker 30 of 40 jaar geleden. Henny die wil graag weten of informatie van vroedvrouwen over geboortes bewaard is gebleven. Hij wil eigenlijk meer weten over zijn eigen geboorte. 1951 was dat in Almelo. Is daar een manier voor? 0800-1121. Tamert wil graag weten waarom we niets merken van het draaien van de aarde. En Evert is op zoek naar een reclameplaatje. Een grammofoonplaatje dus, maar met reclame. Waarschijnlijk van Sikkers of een ander verf- of kleurenmerk. Uit de jaren 50, met daarop de afbeelding van een bolleveld. En muziek van de vierjarige tijden. En een mannenstem die daar steeds een kleur bij verklaarde. 0800-1121. En dan had ik net Willemien aan de telefoon. En die wil graag weten waarom zwarte mensen over het algemeen zwart haar hebben. Aziatische mensen over het algemeen ook. Maar Europeanen of witte mensen allerlei kleuren haar hebben. Blond, donker, rood. Waarom hebben wij zoveel verschillende kleuren haar? 0800-1121. Op mijn zag ik haar liggen in de zon. Ze was heel mooi, ja dat is waar. Maar het mooiste was haar rode haar. Meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet mis. Arne Jansen natuurlijk en meisjes met rode haren. 0800-1121. Dat is mijn telefoonnummer. Je kunt het gebruiken voor vragen en antwoorden natuurlijk. Matthias. Hallo. Hallo. Goedenavond. Dag Matthias. Hi. Ik heb waarschijnlijk het antwoord op de vraag van waarom de bisschop een kasteel liet bouwen in Wijkerduurstede. Oh. Dat zit. Nou, vertel. Het was zo dat voor wijk bij Duurstede was het, had je een andere stad wat tegenaan was gebouwd. Het heette Dorenstad. En Dorenstad is door de Vikingen meerdere malen is die zeg maar vernietigd door de Normannen. En een paar honderd jaar daarna is die weer een nieuwe opgericht, de wijk bij Duurstede, door de bisschop. Die heeft dan uiteindelijk daar een paleis gebouwd. Toen de Normannen al weg waren? Ja. Ja, want Gerrit beweerde dus bij hoog en wel laag dat elkaar overlapt heeft, die tijden. Nee. Dorenstad is een aparte stad geweest. En die is ongeveer zeg maar tussen de 7e en de 9e eeuw heeft die bestaan. En die waren meerdere keren door de Noormannen, zeg maar, binnengevallen. En uiteindelijk zijn de Noormannen in de 9e eeuw vertrokken. Ja, toen was die stad eigenlijk min of meer plat. Eigenlijk gewoon niks meer. Ja. En toen is er een paar honderd jaar eroverheen gegaan. En toen hebben ze een wijk bij Duurstede opgericht. En die bisschop heeft uiteindelijk daar een paleis gebouwd. Oh, nou het wordt dus opeens volstrekt duidelijk. Dus het zijn eigenlijk twee verschillende plaatsen. Ja. Met een kleine tijdstap ertussen. En hoe weet je dit? Ik heb dat een keer ooit uitgezocht. Want ik wist dat daar ooit een vroegere stad zou gelegen hebben, zeg maar. En ik ga af en toe wel eens met de metaaldetector op pad om op de landerijen te zoeken. Dus vandaar dat ik me daar ook verdiept had, daarin. Dus heb je ook een rondje door een stad gemaakt? Ja. En heb je iets gevonden? Ja, je vindt wel wat oud materiaal, maar nog niet echt materiaal uit de Vikingentijd, dat niet. Nee, niet zo'n leuke helm of zo? Nee. Nou, wat een goed verhaal, Matthias. Dank je wel. Ja, en een fijne nacht. Hetzelfde. Doeg. Doeg. Doeg. Tienko. Ja, goeienacht Astrid. Dag Tienko. Even een vraag over de Tour de France. Ja. Ja, en niet alleen over de Tour de France, maar in het wielrennen in het algemeen. Ja. Dat is dat ik benieuwd was hoe het eigenlijk zat met plaspauzes en dergelijke. Want je ziet er eigenlijk tijdens de Tour de France zie je daar eigenlijk helemaal niks van. Dat hoef ik ook niet te zien trouwens. Maar ik was eigenlijk even benieuwd hoe het eigenlijk ging. Want ik heb gehoord dat bijvoorbeeld voor de dames, voor de vrouwen, dat daar een plaspauze voor ingelast wordt. Maar ook daar heb ik nooit iets van gemerkt. Dat in de vorm van dat het toilet langs de weg staan of hoe dat dan geregeld wordt, was ik heel nieuwsgierig naar. Bij mannen kan ik me iets bij voorstellen dat het heel snel kan. Misschien met plaszakjes of zo. Of dat die snel even achter een boom duiken, weet ik veel. Maar ik was er eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan geregeld wordt. En dat daar ook eigenlijk helemaal niks van zichtbaar is. In die zin dat wordt dat heel duidelijk uit de camera gehouden. Zodat het zo onopmerkelijk mogelijk verloopt. Ik zou me dat niet voor kunnen stellen. Dus dat is eigenlijk de vraag. Ja, je zou toch bijna denken dat als er een hele spannende demarrage is, ik gooi ook maar een term mee, ik weet er helemaal niks van, maar dat ze dan dat dan die renners ook niet denken van ik ga nu even plassen. Nee, makkelijk is om het niet uit te zenden. Dat het op de rustigere momenten is, waarschijnlijk. Ja, maar dan kost het ook heel veel tijd. Hoe dat dan. Ik geloof dat voor de dames, dus ik heb gehoord dat daar ook een soort plaspauze dan een bepaald moment is. Ja, daar hebben we het. Het is hier wel eens over dat hoe dames dat deden, hebben we het wel eens gehad. Maar het gekke is dat we toen eigenlijk hebben overgeslagen hoe dat bij de mannen in zijn werk gaat. Ja, maar dan nog is het zo dat ik benieuwd ben hoe het dan geregeld is met die vrouwen. Want niet iedereen hoeft tegelijkertijd te plassen, neem ik aan. Nee. Nee, maar snap je? En hoe dat dan zit bijvoorbeeld met toiletten aan een kant van de weg. Er moet wel wat geregeld zijn. En bij mannen kan het allemaal wat simpeler. Ik zit zelf regelmatig op de vrachtauto. En ja, als je dan toch even snel moet plassen, dan kun je altijd wel, niet altijd, maar in bepaalde gevallen kun je dat makkelijk even achter een boom een keer doen als het noodzakelijk blijkt te zijn. Ik weet dus echt helemaal niets van wielrennen. Maar ik denk dan, het gaat soms gaat het echt om zulke kleine afstanden. Dan wil je toch niet ergens halverwege anderhalve minuut zijn verloren met stoppen om te plassen? Nee, precies. Kleine afstanden, het gaat om grote afstanden juist. En dat er tijd is. Ja, nee, ik bedoel afstanden in tijd tussen of je eerste, tweede of derde wordt. Ja, nee, precies. Dus dat kan wel heel erg belangrijk zijn. Maar het kan ook zijn dat je, zat ik ook aan te denken, dat je zoveel vocht verliest dat het meeste vocht verdwijnt. Door zweet en dergelijke. Dus ik kan me voorstellen dat misschien plassen ook niet echt noodzakelijk is. Nee, en wielrenners hebben toch zo'n zeemleren lab? Ja, maar dat is niet voor plassen. Dat is gewoon volgens mij bedoeld, ik weet wel bijna zeker, maar dat is om geen smetten in je achterwerk te krijgen, zodat je dus de zweet wat makkelijker af kan voeren, zodat je geen plekken krijgt in je zitvlak. Ja, maar goed, als je de zweet makkelijk kunt afvoeren, dan kun je misschien. Nee, dat zijn volgens mij twee verschillende dingen. Ja, ik weet wel dat het verschillende dingen zijn. Maar hoe het werkt, ik weet het ook niet. Maar er is vast wel iemand die dat uit kan leggen. 0800-1121. Ik probeer het. Jij hoeft ook niet alles te weten. Sterker nog... Daar zijn natuurlijk andere mensen voor die het misschien wel weten. Ja, daarom moet jij dus bellen eigenlijk. Het is een beetje een onsmakelijk onderwerp. Zo was het niet bedoeld, maar in ieder geval... Ik was er wel benieuwd naar hoe het ging. Ja, en ik nu ook. Dus dankjewel Tienko voor je vraag. Ja, oké, bedankt hoor. Goed. Ja, doeg. Bob? Dag Astrid, met Bob. Hallo, ik heb een vraag en ik heb een antwoord. Ja. Zal ik met de vraag beginnen? Is goed. Ja, ik kocht een tijdje geleden een boekje. Dat was gesigneerd door A.L. Snijders. Ja. En de opdracht was aan Alf Berendsen. En verkoper zei ook van die Alf Berendsen, dat was een dichter. Dus toen ben ik gaan zoeken en ik vond een in memoriam in de Straatkrant. En dan bleek dat Alf Berendsen in de hoofdredactie van de Straatkrant werkte. En inderdaad dat hij gedichten schreef. Maar ik heb hoog en laag gezocht, bibliotheken, straatkrantarchief. Ik kan helemaal niets vinden van zijn werk. Dus ik ben erg benieuwd of iemand daar iets van heeft. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja. Ja, dat is grappig hoe je dan via de een gaat doorzoeken naar de ander, hè? Ja, het is leuk dat het boekje ook van hem geweest is. En dat hij blijkbaar dus een handtekening heeft gekregen van A.L. Snijders, die hem ook kende, of in ieder geval... Ja, daar moet dan ook weer een band geweest zijn. Ja, misschien hebben we over het werk gepraat, maar... Nou ja, dan is dat een hele duidelijke vraag. Alleen moeten we nog even afwachten op een duidelijk antwoord natuurlijk. Dus Alf Berendsen is het, hè? Net als... Alf, A-L-F, ja. En Berendsen, met een E aan het eind, dus niet een N, maar... Ja. Nou, ik ga voor je zoeken. Of tenminste, ik hoop dat mensen thuis allemaal even de boekenkast nalopen om te zoeken. Ja. En antwoord. Ja. Meneer die verzamel woede. Ja. In het Middel-Nederlands was woede kon ook passie betekenen. Ja. Je had in Brabant een dichteres, een non, die heette Hadewieg. En die had gebruikt ook het woord orenwoed om haar liefde en passie voor Jezus te beschrijven. Dus dat woede is, betekent ook dat je iets heel erg lief hebt en dichtbij je wilt hebben. Ja. Vandaar verzamelwoede. Ja, en dan is het natuurlijk heel duidelijk. Ja. Ja, wat grappig. Ja. Nou, dank voor dit antwoord en natuurlijk ook voor de vraag, Bob. Oké, graag gedaan. Goeienacht. Goeienacht hoor. Doeg. Gijs? Ja, dag Astrid. Goeienacht. Hallo. Er was iemand die had gevraagd hoe komt dat je niks kan merken van de draaiing van de aarde. Ja. Nou, volgens mij heeft dat te maken met de omvang van de aarde, hoe groot het is. Hoewel je als je ver in het heelal kijkt, dat er maar een heel klein puntje is. Maar dat staat er dan even los van. Maar dat heeft ook te maken met... dat er nog vuur in de aarde zit en weet ik veel wat allemaal nog meer. Volgens mij is dat het. En ook met de aantrekkingskracht van de maan. En de eb- en vloedbewegingen van op de zeeën, op de wereld te maken, volgens mij. Oké. Of is dat een dom... of is dat... Nou, dom, moet ik niet zeggen. Maar... Dom bestaat natuurlijk niet. Maar... Volgens mij is dat een redelijk... intuïtie gestelde vraag. Omdat de aarde heel groot is. Maar in het heelal is dat natuurlijk maar een puntje. Ja. En dan voel je dat natuurlijk niet. Ja, het heeft niks met aardbevingen te maken natuurlijk, hè? Nee, maar eigenlijk, ja, want je praat een beetje omheen, maar eigenlijk is het dus gewoon de wereld is te groot. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ik denk dat het ook gewoon is. toch? Maar of, ik ben doorverwezen door de commissie die dat moet goedkeuren of ik die vraag kan beantwoorden voor de radio. Nou, die commissie die bepaalt eigenlijk als we je kunnen verstaan, dan mag het. Nou, en volgens mij is dit het antwoord dan. Nou, dan dank ik je hartelijk. Mede natuurlijk namens degene die de vraag stelde. Ja, want dat ben ik dan zelf. En ja, dat heb ik helemaal zelf bedacht. Ja. Dus ik heb u een keer op een plaatje gezien. Ik heb een keer een krantenknipsel uitgeplakt waar ik jou op een krantenknipsel heb gezien. Ja. En ja, dat is al een hele tijd geleden. Maar daar wil ik je verder niet meer lastigvallen. Ik wens je nog een hele geweldige uitzending. Dankjewel, Gijs. Ja, en ik wil niet verder vervelend zijn. Nee, je bent niet vervelend, Gijs. Ik hoop dat mijn vraag of de antwoord op deze vraag duidelijk is. Voor diegene die dat heeft gesteld, daar weet ik al de naam niet meer van. Tamert. Oké. Okay, goed, dag Gijs. Dag Astrid. Dag. Harry. Ja, hallo, met Harry. Dag Harry. Ik heb ook een antwoord op diezelfde vraag die meneer Gijs probeerde te beantwoorden. Ja. Ja, ik kom er gelukkig ook doorheen omdat ik verstaanbaar ben. Dus, ja, het is vrij makkelijk. Nee. Ja. Ja, nee, maar ik snapte zijn verhaal niet echt. Maar waarom wij niks merken van de draaiing van de aarde? Nou, dat komt gewoon omdat de aarde die is ooit ontstaan uit een hete gaswolk, die draaide om zijn as. En dat is samengeklonterd. En alle objecten op die aarde draaien met dezelfde snelheid mee. Oh ja, dat dus was het. Dus wij draaien met dezelfde snelheid mee als de aarde. Dus daarom merken wij daar helemaal niks van. Ja, het is eigenlijk een soort van dat je... Nee, dat is het niet, hè? Dat je als je in een vliegtuig of in een trein staat, dat je dan ook niet omvalt. Nee, dat is een andere kracht. Want nou ja, dan... Nee, maar wij draaien dus met dezelfde snelheid mee als de aarde en alle objecten. Ja. De lucht. Ik word een beetje duizelig van als je zegt dat ik heel snel aan het draaien ben. Ja. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, maar alles wat ik hier omheen heb draaid, maar ook de lucht, zeg maar, ook. Ook, ja. Ja, de lucht, dat is ook. Het. Alles, ja. Gewoon alles in op onze planeet, die heeft die snelheid. En daarom merken wij dus daar niks van, dat het zo snel draait. Volgens mij probeerde Gijs dat wel te zeggen. Wat zeg je? Volgens mij probeerde Gijs dat wel te zeggen. Nou, ik weet eigenlijk niet wat hij probeerde te zeggen. Dat probeer ik heel beleefd te zijn, maar... Nou ja, in ieder geval, dat hebben we ervan gemaakt. En, alleen als je dus op een ander punt gaat staan, ergens in de ruimte, dan zie je dus inderdaad dat de aarde draait. Ja. Maar wij zijn onderdeel van diezelfde aarde. En wij draaien allemaal met dezelfde snelheid mee. Daarom merk je er niks van. Nou, volgens mij kan Tamert zijn lol op. Wie is dat? Degene die de vraag stelde. Oh, ja. Ja, ja, nee, precies. Ja, ja, ja, nee. Ja. Dus dank je wel daarvoor. Ja, oké. Okay. Goed. Doeg. Doeg. Ja, het is ook soms... ik kan me dat dan niet voorstellen. Hè? Dus dan ben ik natuurlijk ook... dan duurt het even voordat het kwartje bij mij valt. Maar ja, dat geeft niet. Want als ik het dan snap, dan snapt iedereen het. Daar ga ik altijd een beetje vanuit. Andere Harry. Dat is het. Hallo. Ik had een vraag over mijn auto. Ik heb een probleempje en misschien luistert de monteur. Er gaat bij mij een indicatielampje branden. Oh nee. En dat is, luister hoor, want het is ingewikkeld. Maar de auto is dus uitgerust met een computergestuurd emissieregelingssysteem. Tuurlijk. Nou, en een defect indicatielampje, ja, dat kan schade, staat hier in het boekje aan je motor. En, ik heb wel wat uitgetest met een buurman. Maar nou ben ik erachter gekomen. Ik heb het al een keer laten maken. Het moest schoongemaakt worden, maar toen kwam het weer terug. En nou, schijnt het... Ik moet de 24e voor de keuring, dus dan moet het ook gebeuren. Maar ik wil toch wel eens weten, want als ik nou mijn pluspal van de accu, dat heb ik nu van mijn buurman geleerd, nou ongeveer Nou ja, ik had in de avonturen vorige week een 45 kilometer gereden. En toen was hij nog niet terug. Ik heb uitgetest, ben ik even naar Egmond aan zee gegaan. Bergen aan zee en een beetje door het woud. En ik woon daar niet ver vanaf. Maar ik heb wat gereden. Maar ik ging zondag rijden. En toen kwam ik de snelweg op en toen kwam hij alweer meteen. En dat was dan overdag. En dit was om een uur of zeven de eerste keer. Maar goed, of dat wat uitmaakt, die warmte, dat weet ik niet. En dan haal ik de pluspool van de accu eraf, reset ik hem, en dan is hij weer weg. Maar dan komt hij, dus dat had ik gedaan, ik ging tanken. En toen, na ongeveer 30 kilometer, kwam hij er toch weer terug. Nou, dat heb ik hem nog een keer. Ik heb een dingetje bij me dat ik hem zo los kan draaien. En dan doe ik even met mijn contactsleutel even kijken of alles stroom eraf is. Nou, dat is eraf. Doe ik hem er weer op en dan is hij weer weg. En dan kan ik weer een stukje rijden. Maar ik vraag me af, hun zeggen dat die schoongemaakt moet worden. En ja, ik weet niet hoe dat zit. Daar heb ik niet zoveel zoeken van. Ik had vroeger andere auto's en die waren wat... Dit is gewoon een Suzuki Alto. Dat is een klein wagentje. Oh, dat was mijn eerste autootje. Oh, hij is 19 jaar oud, maar ik heb er nog maar... Ja, rond de 30.000 kilometer mee gereden. Want ik ben geen vervuiler. Ik rij eigenlijk heel weinig wanneer het echt nodig is. Snap je? Ja, vraag is dus eigenlijk gewoon... Het had op zich iets korter gekund, Harry. Lampje brandt en dat je wil weten waarom. Maar wij kunnen natuurlijk nooit hier vandaan zien wat er mis is met jouw auto, waardoor het lampje gaat branden. Maar misschien dat er een monteur is die... Kijk, hun zeggen, hij moet... ze hadden hem al een keer schoongemaakt. Het kostte me nog 180 euro. Tot verdikken me. En toen kwam hij ook weer terug. Maar ja, ik dacht later... ze zullen hem toch ook niet even van de pluspal afgehaald hebben... en hem weer opgezet. En hij is opnieuw gereset. Ik snap dat niet. Harry. Is het het onderzeebootlampje? Zoiets is het, ja. Ik weet alles van het onderzeebootlampje. Ja? Ja, dat is voor de mensen die het niet volgen... ik heb heel lang gedacht dat het een onderzeebootje was... maar het is een motorblokje. En brandt het rood of brandt het oranje? Rood. Oh, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Het hoort helemaal niet rood te kunnen branden. Ja, volgens mij... Nou ja, goed, ik ben ermee in de garage geweest. Dus hun hebben dat. En toen was het even weg. Maar na 10 kilometers kwam het weer. Maar wat het waarschijnlijk dan is. Kijk, het kunnen verschillende dingen zijn. Ik weet dit echt. Dit is, mooi. Ik heb zo vaak dat lampje gehad. Ik weet inmiddels wat het allemaal kan zijn. Maar als ze er echt naar gekeken hebben, dan is het waarschijnlijk een van deze twee dingen. Of ze hebben de computer niet goed gereset, waardoor die zeg maar nog steeds het signaal krijgt dat hij moet branden, ondanks dat het probleem wel al is opgelost. Ja. Dus dan moeten ze eigenlijk bij wijze van spreken even het lampje goed uitzetten. Ja. Dat hebben ze dan niet gedaan. En het andere, dat hoorde ik laatst van de garagehouder... wat erg dat ik nu zijn naam... Ben van Tilburg, die vertelde dat. Die zat te vertellen dat heel veel mensen dat lampje hebben. Want dat het soms al bij hele kleine dingen gaat branden. Dus dat het een beetje gestoord wordt. Dus bijvoorbeeld als de mat... Je moet bijvoorbeeld de mat bij je voeten even goed recht leggen. Want als die ergens tegen... aanzet, dan krijgt hij ook een signaaltje. Of als je er bijvoorbeeld... Dan zijn van die hele kleine defecten, krijgt hij ook wel een signaaltje. Dus als je bijvoorbeeld getankt hebt en je hebt de tankdop er niet helemaal goed recht opgedraaid, dan gaat hij ook weer branden. Maar als ik jou zo hoor dat hij dus af en toe weer gaat branden, dan is het waarschijnlijk dat ze de computer niet goed hebben verteld dat lampje weer uit kan. Oké. Ja, want ze hadden ik was er één keer bij en toen hadden ze zo'n computer erbij. En toen konden ze ook precies zien waar het zat. Ja, ja. Dus, heel veel mensen hebben het onderzeebootje. 800 euro kost dat iets over, als ze het schoon moeten maken. Nou, ik dacht, er klopt iets niet. Nee. Maar dan moet je gewoon altijd even een second opinion vragen. Nou ja, maar dat is ook de reden dat ik naar jou toe bel. Ja. Want wat ik ook nog, dus de tweede, een kort vraagje. Ik heb, hoor ik van mijn buurman dat niet mag. Maar een ander zegt weer wel. Ik heb lucht, als ik mijn tank open doe, dan hoor je... Pssch, ik weet niet of jij dat ook kent. Ja. Dat heb jij ook? Ja. Oké, dus dat is niet zo'n probleem. Ja, dat weet ik niet. Ik had me er nooit druk over gemaakt. Ga ik nu doen? En ik zat nog te denken aan de katalysator. Maar dat zal het niet zijn, denk ik. Maar dat weet ik niet. Maar Harry, we kunnen niet... Het is eigenlijk net als met medische vragen. We kunnen natuurlijk niet hier zeker weten waarom jouw lampje gaat branden. Nee. Dan moeten we toch echt de auto even kunnen onderzoeken. Maar misschien dat er een monteur is die... denkt van, nou, ik kan het er misschien nog wel uitleggen en weet wel wat het precies kan zijn, dan hou ik me aanbevolen. Ja, nou, als iemand dat nog door wil geven, 0800-1121. En ik zou, als ik jou was, gewoon even een second opinion vragen. Dus toch nog even iemand naar laten kijken. Maar we proberen het. Ik ga meteen morgen even dat matje ook proberen. Ja, het matje rechtleggen. Ja, ik was ook verbaasd, maar het schijnt zeker... Ja, jouw auto is dan niet gloednieuw. Ja, zeker het gekke is, ik heb een nieuwe accu. Want mijn oude accu, die was nog geen 3 jaar, en dus ik kreeg een nieuwe vergoed. Maar die oude accu, ik had een keer geen stroom meer. En toen hebben we even met een auto erbij. Toen ben ik even gaan rijden om hem op te laden. Maar toen had ik het helemaal niet. En sinds ik die nieuwe accu heb, is dit probleem maar erbij gekomen. Maar dat is dus wat dat lampje kan doen. Die detecteert dus een probleem. En dan moeten ze dus in de garage tegen het lampje zeggen... het probleem is opgelost. Yeah. Het lampje zelf registreert niet dat het probleem dat hij aan het doorgeven is opgelost. Nou ja, ik weet niet of ik het goed uitleg, maar dit heb ik begrepen. Er staat hier natuurlijk in het boekje dat doorrijden kan schaden. Maar ja, ik hoor ook wel van anderen die zeggen, wauw, het is flauwekul. Maar als hij rood brandt, wat volgens mij niet kan, dan is het een probleem. Als hij oranje brandt, dan kan het niet heel veel kwaad. Dan is het oranje, een oranje onderzeebootje is... Vraag het even aan de garage, ga er even rustig aan naartoe. Nou, het valt me mee dat jij nog zo technisch bent. Nee, helemaal niet. Dit is gewoon omdat ik zo werd uitgelachen... omdat ik het onderzeeertje noem, dat ik het heb onthouden. Nee, maar je hebt wel gelijk, want ik herken het meteen. Het is onderzeertje, hè? Ja, zie je wel. Nou, nu moet ik ophangen, Harry. Ja, ik bedank je wel, hè. Doeg. Dag, alsjeblieft. Oh, it's cold and lonely in the before we go any further, do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me away? Come on, I can wait all night. What's it gonna be, boy, yes or no? What's it gonna be, boy, yes or no? Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Paradise by the Dashboard Light, Meatloaf en Ellen Foley trouwens. 0800-1121 is het telefoonnummer. Misschien heb je iets herkend net in het verhaal van Harry over het indicatielampje dat brandt. Ik kreeg trouwens een appje hierover. Ik zal er heel even erbij. Van Maartje, die zegt: als die meneer €180 voor een reparatie betaalde en het euvel is niet verholpen, dan moet hij teruggaan. Dat dacht ik in eerste instantie ook, Maartje. Maar als hij €180 heeft betaald voor het schoonmaken van een systeem, ja, dat het lampje dan weer gaat branden, dat hoeft natuurlijk dan niet te komen doordat dat, zeg maar, door... Nee, dat het lampje dan weer gaat branden wil niet betekenen dat dat systeem niet schoongemaakt moest worden. Zoiets wilde ik zeggen. Maar het is altijd zo super lastig met auto's. Want als ze tegen mij zeggen, ja, het kost €400, want we moesten al je bougies met de hand inolieën, dan geloof ik het ook. Dat is, wat dat betreft zou iedereen eigenlijk gewoon een cursus auto moeten krijgen. Eens eventjes kijken. Dan heb ik hier nog een vraag van Bob. Die wil graag meer weten over de dichter Alf Berendsen. Bestaat er werk van Alf Berendsen en kan iemand daar Bob aan helpen? Tinko wil weten hoe het gaat bij wielrenners, mannen en vrouwen en anderen die moeten plassen tijdens het wielrennen. 0800-1121. Willemien die wil graag weten waarom zwarte mensen vaak zwart haar hebben, Aziatische mensen ook, en witte mensen weer variëren tussen blond, donker, rood, ook zwart trouwens, bijna wit. Alle kleuren. Evert is op zoek naar een reclame-grammofoonplaatje met de afbeelding van een bolleveld. Op het grammofoonplaatje staan de vier jaargetijden en een mannenstem die kleuren koppelt aan het muziekstuk. Het is, hij denkt dat het is uitgegeven bij Sikkers. En het was voor reclame in de jaren 50. Het zou heel fijn zijn als iemand Evert verder kan helpen. Henny die wil heel graag weten hoe zijn geboorte is verlopen. En hij vraagt zich af of daar nog ergens informatie van kan zijn. Hij is in 1951 geboren in Almelo. En Adi Ardaan is op zoek naar een kunstenaar die ooit een huilotheek maakte in Utrecht. En Ton die wil graag weten waarom het woord spel in overspel zit. En Gerrit, die is beantwoord. G die wil weten waarom een slavink heet. En waar je hurken en je lurven zitten. Nou, dat zijn dus allemaal vragen waar ik nog een antwoord op zoek. En er is altijd plek voor nieuwe vragen. Jules? Goedenacht, nachtzuster. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed, Jules. Dank je wel. Prima. Het is namelijk zo, een probleem kan je oplossen, maar niet altijd. Oh. Het is zo, degene die, ik mag de naam van het bedrijf niet noemen, maar degene die de post verzorgt. Ja. Als post zoekraad en je vraagt ze waar het probleem ligt, ontkennen ze het. En dan vragen ze van, mijn post is al zo lang zoek, kunnen jullie het niet vinden? Wat is er mee gebeurd? Dat kan toch niet. Het was een envelop van 33 centimeter lang en 23 centimeter breed. Grote witte envelop. Ik ging naar mijn accountantbureau, die moesten mijn papieren voor me invullen. En ik heb nog een keer contact opgenomen met post. En ik heb gezegd van, waar is dat ding gebleven? Ja, alles gaat digitaal. We zijn gaan zoeken. Er gaan 21 miljoen poststukken door het land. Het is niet meer te achterhalen. We gaan navraag doen, maar het is ons niet gelukt. We hebben afdelingen nagebeld, nagevraagd. Niemand weet het. Nou, maar wat ze niet wisten, dat ik wist dat post dat zoek raakt. Er zijn 3 grote magazijnen. Daar wordt alle post bewaard. 6 maanden geloof ik. En je hebt speciale medewerkers die de post mogen openen. Die hebben een eet afgelegd, want briefschennis is strafbaar. Ik zeg maar, ik wil graag weten waar de brief van mij gebleven is. Helaas, we kunnen het niet vinden. Wat gebeurt er op een gegeven moment? Ik doe mijn brievenbus open. Na 68 dagen lag die brief in mijn brievenbus. Ja. Ja. En ik was woedend. Ik denk, hier ga ik werk van maken. Ik heb een officiële klacht ingediend. En tot mijn verbazing kwam ik iemand tegen. Die zat in Alicante. Zeker de meneer Golkan. Ik zeg, meneer, wacht eens even. Neemt u me in de maling? Hij zegt, nee, ik werk voor de PostNL. Voor een project. Ik kom uit Turkije, maar ik woon in Spanje. Alicante. Ik zeg, hè? Ik vond het heel vreemd. Ik denk, er klopt iets niet. Hij zegt, ik ga proberen voor u de kopie die u gemaakt heeft en de frankering ga ik voor u terughalen. Tussentijd stuurde de PostNL mij een brief. Ik moest €4 bijplakken. Toen dacht ik van, wacht eens even. Maar er klopt iets niet. Wie houdt nou wie voor de gek? Het is heel moeilijk uit te leggen, maar het is waar. Nou, misschien, Jules, moeten we even beginnen bij de vraag. Neem het me niet kwalijk. Waarom komt het dat zoveel post zoek raakt? Ja. Ja, dat is op zich een hele goede vraag. Ik vergeet het niet. Ja. En zal ik je vertellen? Die man heeft me goed geholpen, hoor. Want hij heeft de frankering en de kopieën, die heeft hij voor mij terug kunnen halen. Maar weet u wat wat mij beangstigd heeft? Al mijn bescheiden dossier, vertrouwelijke dingen zaten in die envelop. Mijn SOBI-nummer, bankafschriften, mijn AOW, mijn pensioen. Als het in handen van criminelen komt, ben ik de sigaar. Ja. Dan heb ik een heel groot probleem met mijn SOBI-nummer. Ja, maar het is een bekend probleem. Stel ook als je een programma maakt midden in de nacht en je geeft iedere week een pakketje weg aan iemand die een cryptogram goed oplost. En dan raken er ook kwijt. Het komt gewoon niet aan. En het is natuurlijk sowieso, als je daar beelden van ziet, het is natuurlijk van de idioten hoeveel post we versturen en hoe al die pakjes maar die moeten naar een sorteercentrum en die moeten weer door en die moeten weer verdeeld over postbodes die ook menselijke fouten eventueel zouden kunnen maken heel af en toe. Dus het is niet zo gek dat er af en toe iets kwijtraakt. En je hoort ook wel eens dat ze ergens onder een kast opeens nog weer een brief terugvinden. Of dat er eentje ergens tussen glipt. Of dat die helemaal de verkeerde kant op gegaan is. En dat het pech op pech is. Dus het is logisch natuurlijk dat er wel eens iets kwijtraakt. Maar er raakt wel, vind ik, denk ik, wel echt heel veel kwijt ook. Dus het systeem is gewoon niet zo waterdicht, geloof ik, van de post. Wat mij verbaasde, wat ik frappant vond en mij flappeerde, is dat ik een aangetekende brief naar het accountantbureau heb gestuurd met mijn nieuwe opgave. Mm-hmm. Ik zeg tegen mevrouw Gerda, heeft u de postman van? Ja, die hebben wij. Ik zeg, en heeft u getekend? Nee. Die man gaat het gewoon af. Ik zeg, u had toch moeten tekenen ontvangen? Dat is een aangetekende brief. Ja, dat is de kloof van aangetekend, toch? Echt, ja. Het is niet te geloven, maar het is waar. Ja. Maar goed, dat zijn natuurlijk allemaal klachten. Maar het zou fijn zijn als een postbode eens kan vertellen waarom er toch wel veel onderweg kwijtraakt. Dat is. Want je kan er gewoon eigenlijk niet van op aan. En inderdaad, als jij, zoals jij zegt, van. Ik stuur allemaal hele belangrijke papieren op. Dan moet je het sowieso natuurlijk eigenlijk aangetekend sturen. Juist, die valt heb ik gemaakt. Ja. Maar ja, soms wil je gewoon iets op de post doen. Ja, dat is correct. Nee, maar dan, weet je, het is ik had een keertje voor een kennisje allemaal kleertjes gemaakt voor haar zoontje die in het ziekenhuis lag. Ja. En dit jongetje was erg ziek, dus ze had zoiets van, ja, ik wil niet, je kunt voor die kleine jongetjes alleen maar hele vrolijke kleurtjes kopen. Ik wil gewoon een beetje lichtbruin of weet je, iets wat niet zo in zo'n situatie de kamer doorknalt. Dus ik had echt een heel pakketje, ook nog een jurkje voor zijn zusje. Het is gewoon nooit aangekomen. En dan denk ik dus ook, waar blijft zo'n pakketje met 4 t-shirtjes en een jurkje zelf gemaakt? Waar, dat moet toch ergens opduiken? Ik heb een goed advies aan je. Als je zoiets voortaan verstuurt. Aangetekend. Nee. Nou begin je met de maling. Humor is leuk, hou ik van. Zet aan de binnenkant altijd een briefje met je als afzender. Oh, dat is wel een goeie, ja. Ja, maar. Ja. Ja, maar ik denk dat het gewoon eruit gevallen is. En dat ze dachten, we hebben hier een leeg pakje, dat gooien we dan maar weg, want dat gaan we niet bezorgen. Dat het open gaat of zo. Ik vind het heel gek dat zoiets kwijt kan raken. Is dit een grap? Nee. Nee, maar het is, ik hoop dat er een postbode of misschien een voormalig postbode durft te bellen en durft te zeggen wat. Want kijk, voor mijn gevoel gaat er heel veel mis. Maar wat zei jij net? 21 miljoen poststukken. Aan per dag door het land. Ja, dus dan is het relatief natuurlijk weer niet zoveel. Of ik heb gewoon heel vaak pech. Ik zal je wat vertellen. Murat El-Kakaki. Ach, hoe heet hij ook alweer? Hij deed het programma van ik kan zijn achternaam nooit uitspreken. Maar Murat, ja. El-Kakakwili. Gaan we het nu allebei verhapselen? Nee. Ik zat vaak naar zijn programma's te luisteren. Zoals van jou ook. En hij, mensen stuurden hem post, vakantie, briefkaarten. Ja. En zijn post kwam nooit bij hem aan. Toen zei iemand van de beveiliging tegen hem van, dan wordt jouw post onderschept. Ja, door wie? Hij zegt, dat weet ik niet. Ja, maar Murat, mensen stuurden hem uit het hele land. Hij had heel veel fans. En zijn post kwam nooit aan. Hij kreeg nooit de kaarten en brieven. Oh. Dat is heel raar. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik krijg wel eens een kaartje, maar dat duurt ook lang altijd. Ja. Dan denk ik van, Astrid, nachtzuster. Oh, die heeft wel de tijd. Die komt morgen wel. Overmorgen. Nee, grapje. Maar het is vreemd. Weet je wat het ergste is? Je kan iets niet bewijzen. Ze gaan op onderzoek uit zogenaamd. Die linkerhand weet niet wat de rechterhand doet. En omgekeerd. Ja, we zoeken of ik het niet vind. Ik heb met collega's gesproken. We hebben gesproken met de managers. En de... Ja. Nou, ik weet het soms niet meer, hoor. Maar het is heel vreemd. Nou, ja, het is raar. Maar ik weet niet of we de duidelijkheid over krijgen. Maar we gaan het gewoon proberen. 0800-1121. Dankjewel, Sjoerd. Nou, zelfde, dankjewel. Doeg. En fijne zomervakantie. Ja, dankjewel. We zijn een beetje vroeg bij dan, maar dat is altijd welkom natuurlijk. Martin. Ja, hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Goeienacht. Goeienacht, zuster. Dag. ik heb... Oh jee, ik heb al zo'n moeite om te onthouden. Ja. Even kijken. Op het begin had ik een opmerking over... Ja, met die plaat van Meatloaf, hè, dan trek je me helemaal de jaren 80 in. Goed. Ja, nou, graag gedaan, denk ik. Ja, ja, dat is een lekker gevoel. Ja. Ja. Nou, er was een meneer die had terloops vroeg die van... ja, als ik de tankdop van de auto eraf draai... dan hoor ik zo'n sissend geluid. Oh ja, klopt. Dat is wel logisch, want die tank die wordt als het ware vacuüm getrokken. He, er gaat vloeistof uit, ja, maar er komt geen lucht bij. Ja, en je zuigt het eruit aan de andere kant. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, en waar ik dan... Oh jee, daar gaan we. Dan ben ik het vergeten. Even kijken hoor. Oh ja, het haarkleur. Ja. Dus mensen in Afrika en Azië hebben zwart haar. En dan in Afrika dan met kroeshaar. Maar in Europa hebben we een hele grote diversiteit aan haarkleuren en stijlen. Mm-hmm. Ja. Dat laat zich natuurlijk wel verklaren, want er hebben hier vreselijk veel volkeren rondgelopen. He, de Romeinen, de Spanjaarden, dus de Normannen, de Fransen. He, daar hebben we allemaal bezettingen van gehad. Dus het is eigenlijk wel logisch dat je dan ook een diversiteit aan haarkleuren en haarstijlen krijgt. Ja. Maar betekent dat je... bijvoorbeeld in Afrika niet verschillende... Ja, dus ja, verschillende groepen mensen had. Want nou ja, ik zit even te denken... als twee mensen een kindje krijgen en een van de twee heeft zwart haar... is zwart haar dan ook dominant? Dat weet ik niet. Dat is... Dat kan per situatie verschillen, want ik ken wel mensen die... laten we zeggen, de vader die was Indisch en de moeder was Nederlands. Ja. En dan kregen ze drie kinderen. De oudste die had donker, brullend haar. Mm-hmm. De middelste was blank en had blond haar. En de jongste was weer een ventje met zwart haar. Ja, dus je kunt redelijk alle kanten op. Ja. Ja. Ja. Ja, terwijl als twee mensen allebei zwart haar hebben... dan krijgen ze volgens mij nooit... of misschien als het daarvoor in de familie nog weer zit... maar niet vaak een kindje met rood haar. Nee, en toch kan het. Ja, dat geloof ik ook allemaal best, ja. Ja. Bij katten zie je dat heel erg. Daar wordt iedere keer een generatie overgeslagen, het haarkleur. Maar hoe dat bij mensen zit, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat wij dat hier gewoon heel veel volkeren hebben rondgelopen. En dat je daardoor allerlei... dat je gewoon diversiteit dat er is ontwikkeld. Ja. Nou, dankjewel, Martin, voor de tanktop en de haarkleuren. Ja, maar nou vraag ik me af... hoe komt het nou dat er in Ierland zoveel roodharige mensen rondlopen? Ja, daar zal... Ja. Ja, dan moet er dus een volk geweest zijn waar de meeste mensen rood haar hadden. Ja, dat zou zo moeten. En Ierland is dan wel een gebied waar dan... Ja, ik durf het niet te zeggen, maar waar je niet heel veel vreemde invloeden had. Nee, dat geloof ik ook. Dus dat is maar goed. Als iemand er nog iets zinnigs over kan zeggen, dan houd ik me aanbevolen. Dus Ierland rood haar. Dat schrijf ik op. Ja. Dankjewel, Martin. Nou. Oké okay dan. Goeiedag. Fijne dienst nog. Dank je. Doei, doei. Doei. Bob. Ja. Hallo. Dag Bob. Goedemorgen, Astrid. Zeg het maar. Ja, nou, Gekke vraag, maar ja, wat is het? Weet je, soms zie ik een gelijkenis in mijn gedachten tussen twee mensen. Ja. Die totaal niets met elkaar te maken hebben. En in werkelijkheid ook eigenlijk helemaal niet op elkaar lijken. Dus mijn vraag is heel concreet. Ja, wat gebeurt er dan in je hoofd? Ik zal een voorbeeldje geven, heel kort. Af en toe zie ik jouw medewerker door en in het beeld lopen. Ja. Ik kijk mee, hè? Ja. Deze mannelijke medewerker roept bij mij de heer Zelensky van de Oekraïne op. Dat vond de meneer die ik net aan de telefoon had ook wel grappig. Ja, hij zit helemaal te glimmen, want ja, ja, dat op een of andere manier heeft dat hele positieve associaties natuurlijk. Ja, nou, tot nu toe bij de meeste mensen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat in werkelijkheid meneer Zelensky ook daadwerkelijk bij jou werkt. Ja. Ja, ja, ja dit, maar ik denk dat het zou opvallen als iemand in het Oekraïens de telefoon opnam. Ja. Nou, zijn kledingkeuze is in ieder geval perfect als het daarom gaat. Maar ben je nou aan het flirten met mijn achter de schermen regisseur, Bob? Ach, nee, Astrid. Ik ben twee keer koud geweest met een hele lieve vrouw en het lag aan mij. Dus laten we dat opzij zetten. Maar wat gebeurt er nou in je hoofd als je een gelijkenis ziet die in werkelijkheid geen gelijkenis is? Ja. Misschien een vraag voor Erik Scherder, maar ik neem aan dat hij gezien zijn hoofd nu rust. Maar dat is eigenlijk mijn concrete vraag. Maar is dat dan ook wat je bedoelt als je tegen iemand zegt... oh, ik vind jou zo op die en die lijken... Ja. En dat niemand anders dat dan ziet? Of bedoel je meer dat eigenlijk dat je zelf ook wel ziet... dat mensen niet op elkaar lijken, maar dat je ze toch heel erg met elkaar associeert? Nou, ik denk dat het laatste. Dat associeert zeker het geval. En ik denk als jouw medewerker, ik weet zijn werkelijke naam niet, geeft ook niet. Maar als je die echt naast een foto van Zelensky zet, dan zie je juist de enorme verschillen die er zijn. En toch roept het bij me op. Ja, nou ja, misschien moet ik eens even kijken hoor. Sjoerd, kun je even hier komen? Het is de laatste dag, dus het is... Zelensky, oké. Het is de allerlaatste uitzending hier. Voortaan slaapt hij op vrijdagnacht, dus een... Hij zit helemaal aan de andere kant, want hij zit als een soort portier mensen aan mij door te verbinden de hele tijd. Kun je even in beeld gaan staan? Dan kunnen mensen thuis die via de webcam meekijken, kunnen even zeggen of ze Zelensky zien. Ja. Ik voel zich heel ongemakkelijk nu. Kun je even heel Zelensky kijken, Sjoerd? Of gedachtespinsel voor mij. Ik ook. Nou, als mensen nu zitten te kijken via de webcam... dan kunnen ze even Zelensky ja of nee eventjes door in de camera blijven kijken, Sjoerd. Heel ongemakkelijk voelt hij zich nu. Dus zie je hem nu ook, Bob? Want er zit een beetje vertraging in. Dus dan, maar goed, als mensen even willen... blijf je hier gewoon nog even staan, Sjoerd? Oh, staat aan de andere kant. Alleen. Hij heeft wel een eigen glimlach. Die zie ik best wel. Ja, nu begin je er wel op te lijken. Het is een goed acteur in ieder geval. Ja, en wat grappig is, als hij dan gaat praten, is het net Oekraïens. Want hij komt uit Limburg, dus ik kan hem ook af en toe niet verstaan. Dat is ook heel dichtbij. Maar goed, het is de laatste dag. Laat ik geen ruzie met hem maken nu. Nee. We horen het gewoon zo via de app. Alle drie de mensen die via de webcam meekijken, die sturen nu ja, Zelensky of nee, Zelensky. En dan wordt duidelijk of jij een punt hebt, Bob. Ik ben heel benieuwd. Bedankt. Okay. Ja, graag gedaan. Astrid, goeiedag. Doeg. Dag. Sjoerd, ben je misschien familie van Zelensky? Vlodemir. Gaat hij proberen Oekraïens te praten. Of het is weer Limburgs, dat kan natuurlijk ook. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn voor de vierde nacht op rij rellen uitgebroken, maar ze lijken minder groot dan de afgelopen nachten. De minister van Binnenlandse Zaken zei bij een nachtelijk bezoek aan de politie in de buurt van Parijs dat het geweld minder intens is dan eerder. Wel zijn opnieuw bijna 500 mensen opgepakt. Het is in Frankrijk al een paar dagen zeer onrustig nadat een 17-jarige jongen werd doodgeschoten door de politie bij een verkeerscontrole. Vannacht zijn 45.000 agenten op de been. Uitzondering vanavond was Marseille. Daar werden bijna 100 mensen aangehouden. Volgens de politie hebben plunderaars onder meer toegeslagen in een wapenwinkel. Er zou geen munitie zijn gestolen. Op de luchthaven van de Moldavische hoofdstad Chișinău zijn twee bewakers doodgeschoten. De dader is een 43-jarige reiziger uit Tadsjikistan die het vuur opende toen hem de toegang tot het land werd ontzegd, volgens Moldavische autoriteiten vanwege veiligheidsredenen. De schutter werd opgepakt, hij raakte daarbij ernstig gewond. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Twitter wordt steeds minder toegankelijk. Berichten zijn alleen nog te zien voor mensen die lid zijn. Tweets in de webversie van het sociale mediumplatform zijn niet te zien als je niet bent ingelogd. Het is een noodmaatregel, zegt Twitter-topman Elon Musk. Platforms voor kunstmatige intelligentie slurpen zoveel capaciteit dat gewone gebruikers er hinder van ondervinden. Programma's als ChatGPT leren van openbare data op internet. Patrick Kluivert wordt trainer in Turkije. De 46-jarige oud-voetballer gaat aan de slag bij de club Adana Demirspor, die vorig seizoen vierde werd in de hoogste Turkse divisie. Het is voor het eerst dat Kluivert hoofdtrainer wordt bij een club op het hoogste niveau. Het weer hier en daar een lichte bui, wordt 15 graden. De ochtend begint bewolkt en regenachtig. Het wordt 17 tot 21 graden. Zondag wel iets meer wind. Het blijft droog en zonnig bij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nou, wat leuk dat er dan toch blijkbaar zoveel mensen naar die webcam zitten te kijken. Want er zijn een hoop mensen die even hebben zitten kijken of Short op Zelensky lijkt. En inderdaad of Bob daar een punt mee had. Er krijgen een hoop reacties over binnen. Ik zal eens eventjes kijken hoe we dan uitkomen. Het zit in het verkeerde scherm, dat is het. Ik moet naar het andere scherm. Ja, even kijken. Ja, Zelensky, zegt Azaria. All nightmare long, zegt Short, zou wel een neef van Zelensky kunnen zijn, maar eigenlijk net geen broer. Dat is ook mooi. Eduard zegt dat hij op Zelensky lijkt, komt door het truitje dat hij draagt. Even kijken, wat heb je voor truitje? Oh ja, zo'n strak, ja, een beetje, ja. Hij kan inderdaad, zoals je zegt, hij komt uit militaire dienst deze kant op, had het ook gekund. Ineke zegt ja, lijkt op Zelensky. Johan zegt, je hebt wel veel fantasie nodig om Zelensky erin te zien. Ilan zegt, lijkt op Marco Bakker, die zie ik niet, Ilan. Maar goed, wacht even. Ja, ik moet echt een brilletje. Meerdin zegt nee, Zelensky. En Thea zegt ja, lijkt inderdaad. Nou, leuk dat jullie allemaal even mee hebben zitten kijken. Er zijn dus, Bob, wel mensen die dezelfde associatie hebben. Maar het kan door zijn truitje komen. Kan door zijn houding komen. En dan krijg ik ook een appje binnen van Peter. Die zegt, soms dan kan een heel klein onderdeel van iemand, bijvoorbeeld de neus, je aan iemand anders doen denken. En dan lijkt diegene voor jou op die ander. Nou, Peter. Daar heb je, denk ik, precies de basis mee te pakken. Eens even kijken, want ik heb natuurlijk nog een hele lijst met vragen waar ik een antwoord op zoek. Mocht je een antwoord weten op een van de vragen, dan kun je de telefoon pakken. Je kunt ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt via Twitter of via Facebook dan reageren. En je kunt natuurlijk appjes sturen, gratis en voor niks, via de NPO Radio 1-app. En kijk ook vooral een keertje op de chat via nporadio1.nl/nachtzuster. Ik geef je straks nog een overzicht van de vragen die openstaan, maar nu is het nog net 4:04, traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Is dit Foxy? Get up! Take it from there. Oké, get off. Point taken. Foxy, je hoorde je. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Je kunt me dus bellen als je een vraag wilt voorleggen aan iedereen die wakker is. Of als je G kunt vertellen waar je hurken en je lurven zitten. Of als je G kunt vertellen waarom een slaafvink heet. Tom die wil graag weten waarom het woordje spel in overspel zit. En Ardaan is op zoek naar een kunstenaar die een huilotheek oprichtte in Utrecht 30 of 40 jaar geleden. Henny wil graag weten hoe zijn geboorte is, in zijn werk is gegaan. Meer details daarover zou hij graag weten. Dus hij vraagt zich af of er over geboorte in 1951 in Almelo ergens nog informatie te vinden is. Evert zoekt een grammofoonplaatje met reclame van waarschijnlijk verfbedrijf Sikkes uit de jaren 80. Een grammofoonplaatje met de afbeelding van een bolleveld. En op het plaatje staan de vier jaargetijden en een mannenstem die iets over kleuren vertelt. Even kijken. Tinko die wil graag weten hoe de wielrenners plassen, zowel de dames als de heren tijdens het fietsen. Bob is op zoek naar materiaal van dichter Alf Berendsen. En Jules die vraagt zich af waarom post zo vaak kwijtraakt. Martin wil graag weten waarom in Ierland veel mensen met rood haar voorkomen. En Bob vraagt zich af hoe het zit als je vindt dat twee mensen die op elkaar lijken. Of als jij vindt dat twee mensen op elkaar lijken, terwijl ze eigenlijk niet echt op elkaar lijken. Daar heeft Peter net een soort van antwoord op gegeven. Maar als je ook je licht er nog over wil laten schijnen, dan kan dat. 0800-1121. Jan. Goedendag. Hallo Jan. Dag. Zeg het maar. Het gaat over de hurken en de lurven. Ja. Ik had het daar met een vriend een keer over. En die zei van nou, je tekent een plattegrond van je buik. Ja. En je zet een stip op de plek waar je denkt dat je hurken zitten. En een kruisje op. Waar je denkt dat je lurven zitten. En als je die twee met elkaar verbindt, en je vindt halverwege, vind je je. Wat was het ook weer? Ja, ik vind het wel boeiend worden nu. Ja, dus je moet er nu uitkomen, ja. Uiteindelijk, Jan. Ja. Ja, geef me twee tellen. Ja. Ik zit er even te wachten. Ja. Je zet een stip waar je hurken zitten, en je zet een kruis waar je lurven zitten. Ja. En halverwege die twee punten. Precies halverwege als je daar je. Oh shit, dat was toch weer. Daar zitten je kladden waarschijnlijk. Je kladden. Ja, ja, echt? Prima, je helpt me uit het geheugenprobleempje. Maar dat was meer een grapje. Misschien denk ik ook. Iets anders over de slaafwinken. Ja. Er werd door iemand gedacht dat dat met Slavisch te maken heeft. Maar in het Frans heet een slaafwink een. Alouette sans tête. Een alouette is een leeuwerik. Oh, zonder hoofd. Ja, maar die alouette is een vogeltje. Ja. En de vink ook. Dus ik denk dat die het spoor van Slavische oorsprong, dat ze dat kunnen vergeten. Ja. Dat het gewoon ergens anders ligt. Want, en ik weet niet of alouette sans tête tot slaafink geleid heeft. Mm-hmm. Of juist andersom. Dat, maar goed, het moet iets met gevogelte te maken hebben. Ja, ik vind onze wel. Alouette sans tête klinkt wel mooier, maar dat is gewoon omdat het Frans is. Maar een slaafvink is ook een zielig als het op een vogeltje staat. Maar dan heeft hij tenminste zijn kopje nog in je. In mijn associatieve hoofd. Om het makkelijker te maken, hebben wij in Nederland nog een verschil tussen een slaafvink en een rundervink. Ja, en er is er nog één, toch? Wat hebben we ook er nog meer? Ja, of even kijken, we krijgen daar volgens mij ook nog een appje over. Even kijken. De blinde vink hebben we ook nog. Dat is dat santet en blinde. Dat komt aardig overheen. Oh. Ja, want ik krijg een appje van M van Etten. Die zegt, je hebt ook nog de blinde vink. Dat is gehakt met een lapje rundvlees eromheen. En die heet, let op. Die heet in België vogel zonder kop. Ja, salouette sans tête. Ja, ja, ja. Oh, dus het komt waarschijnlijk gewoon van de blinde vink. Maar ja, waarom dan weer sla? De Nederlandse slager, die maakt onderscheid tussen een rundervink en een slavink. En de een is met een lapje spek, de slavink. Ja. En de rundervink is met een heel dun lapje rundvlees eromheen. Ja. Grappig. Ja, ergens zit daar toch nog... Nou, hij staat nog open, maar er is weer meer informatie losgekomen. Er komt vast wel een bosgewinterde slager boven water. Die weet hoe het zit. Ja, het is ook wel grappig dat er nu misschien slagers luisteren die denken, waarom weet ik dat niet? Ja, dat is goed. Maar... Nou, we houden de lijn verder open en ik wens je een goede nacht. Dankjewel, Hoi. Jan. Dag. 0800-1121. Bas? Ja, goeiedag. Nachtzuster, met Bas Jans spreek je. Dag Bas. Hi. Ik had een vraag naar aanleiding van vorige week eigenlijk, maar die heb ik teruggeluisterd als podcast. Ja. Ik vroeg me af over de Titanic. Ja. De Titan is geïmplodeerd, maar waarom is de Titanic niet geïmplodeerd? Oh. Dus je hebt natuurlijk hele mooie filmpjes die gemaakt zijn met hele sterke materialen en zo. En hele verhalen over de Titan, dat zo heel logisch is dat het op die hoge druk geïmplodeerd is. Mm-hmm. Maar waarom is de Titanic niet geïmplodeerd? Nee, want die dus ligt op dezelfde diepte, toch? Ja. Ja, precies. En er zijn ook materialen die niet van dergelijke sterkte zijn als de Titanic. Dus ja, ergens in mijn hoofd zat dat van dat het... geïmplodeerd zou moeten zijn. Ja, of in ieder geval gekrompen of samengedrukt. Gegaan. Gedrukt. Dus ik vroeg me dat af, hoe kan dat? Ja, dat is raar eigenlijk, hè? Want als je dan zegt, want even voor alle tweede mensen die het niet gevolgd hebben, je had dus de duikbootje die ging naar de Titanic, de Titan. En die is dus teruggevonden, helemaal in elkaar gedrukt. Zo, dat werd heel mooi omschreven als een cola blikje dat je zo in één keer plat slaat. Zo was die helemaal in elkaar gedrukt door de druk van het water op die diepte. Maar de Titanic ligt op dezelfde diepte. Dus die zou eigenlijk. Ja, misschien. Ja, die is natuurlijk wel heel groot, misschien dan toch steviger dan zo'n blikje. Ja, maar rustig. Maar ja, in die beelden zie je natuurlijk allerlei onderdelen van Titanic. En ja, er zou toch wel... Iets van een gevolgen van die grote druk op de Titanic ook moeten zijn, ja. Ja, precies. Wat grappig dat jij je dat afvraagt en ik me dat nog niet had afgevraagd. Heel veel mensen nog niet, denk ik. Nee, maar ergens ligt het natuurlijk op die bodem. Ja, onder druk nog steeds. Precies. Ja, 0800-1121. Ik ga het proberen, Bas. Helemaal top, dankjewel. Doeg. Fijne avond. Hoi, Wout. Hoi, Astrid. Dag, Wout. Ik zat heel lang geleden op Spaans les en toen mochten we altijd een moeilijke vraag stellen. En die docent gaf ook les aan de universiteit. En toen vroeg ik hem waarom wij Columbus noemen en in alle Spaanstalige landen Colón. Hij is in Genua, geloof ik, geboren in Italië. Heeft in Portugal op de zeevaartschool gezeten en is voor Spanje naar Amerika gegaan. Maar waarom noemen wij hem Columbus? En in Spanje heet alles Plaza de Colón. En in Zuid-Amerika is het allemaal Plaza de Colón. En wij blijven hem maar Columbus noemen. En Amerika ook, toch? Ook Columbus. Ja. Zou het dan in het Engels Columbus zijn en in het Spaans Colón? Ja, maar dat is. Ja, maar waarom? Ja. En waarom hebben wij daar dan Columbus? Welk jaar was het? Weet ik niet. In Amerika leer je op school... ik weet echt het jaartal niet meer... maar in Amerika leer je op school 1472 Columbus sailed the ocean blue. Oké, 14... Ja, ik weet niet meer. Ik ben heel slecht in jaar. Nee, volgens mij was het niet... Nee, ik weet het ook niet meer. Nee. 92, toch? Ja. Dat 400-jarig... Ja, dat hebben we... Ik heb wel eens gehoord dat de roodharigen blijven bestaan in Ierland. Want door al die vermengingen krijg je dan allemaal dezelfde. Maar dat roodharige tot in de eeuwigheid blijven bestaan in Ierland, heb ik wel eens gehoord. Dat er genoeg roodharigen zijn om de roodharigen in stand te houden. Dat het, dan is het waarschijnlijk ook overheersend als een van de twee ouders rood is, dat een van de kinderen grote kans heeft ook rood te worden. Ja, maar dat er in Ierland roodharigen met groene ogen zijn. En ze zeggen dat dan ook weer de oorspronkelijke bewoners van Krankenaria zijn geweest. Dat die van Ierland afkomstig waren en dat de Canero's, de oorspronkelijke bewoners, hadden dan rood haar en groene ogen. En dat was dan heel bijzonder op dat deel van... Maar dat kan ook niet zo zijn, hoor. Maar dat heb ik wel eens gehoord. Het kan ook niet zo zijn, maar het kan ook wel zo zijn. Het is ook een hond en het is ook een aardappel. En het is weer niet zomaar een kanarie. Komt van alles los nu. Ja. Ja. Okay. En je lurven zitten tussen je heupen en je ribbenkast. Oh. Heb ik wel eens gehoord, ja. Tussen je heupen en je ribbenkast. Ja, dat je lurven zijn. Daar zitten je lurven. Een lurf en een pak. Die schijnen daar te zitten. Interessant. En de tijd ken ik. Dat komt doordat de druk van alle kanten hetzelfde is. Als je nou een cola blikje wat gewoon open is, laat zakken naar die diepte. Dus een gewoon leeg blikje met het... Het lippeltje eraf laat zakken, dan perst hij helemaal niet fijn. Dan blijft het gewoon dat cola blikje. Oh. Maar als er lucht in zit, dat comprimeert. Dus een liter lucht, als je duikt, dan zitten je longen vol lucht. En zolang je stijgt, blijf je ook alleen maar uitademen. Omdat er steeds meer lucht bijkomt. En je mag nooit je bellenbaan inhalen. Nooit sneller stijgen dan je bellenbaan. Want dan krijg je carcinoziekte. Oké. Okay. Krijg je luchtbellen. Het is op zich natuurlijk wel logisch of zo, dat als er lucht in opgesloten zit en die druk die bouwt zich op en op en op, en die ruimte voor de lucht wordt steeds kleiner, dat die dan in één keer klapt. Ja, en bij dus de Titanic kon de lucht er gewoon uit. Ja, en met om ons heen hebben we natuurlijk 1 atmosfeer druk in de buitenlucht, maar in het diepe is het is er veel meer lucht en veel meer druk. Dankjewel, Wout. Goed, Astrid. Prettige uitzending. Dankjewel, jij ook. Dag. Dag. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Spaces between us. one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold was dat zuiver? Ik deed in ieder geval mijn best. My heart will go on, Celine Dion was dat. Eens eventjes kijken. Waarom heet Columbus in het Spaans niet Columbus, maar Colom? Vraagt Wout. Ik moet even de vraag van Bob goed formuleren. Bob heeft hem nog een keertje geappt. Die zegt, de vraag is, wat gebeurt er in je hoofd? Dat leidt tot de gedachte betreffende twee personen die niets met elkaar te maken hebben en in werkelijkheid niet op elkaar lijken. Nu wordt het niet heel duidelijk, Bob. De vraag is dus, waarom denk je dat twee mensen op elkaar lijken terwijl ze in werkelijkheid niet echt op elkaar lijken? Volgens mij is dat de vraag. Maar ja, dan moeten mensen dat verhaal wel herkennen. Even kijken, waarom raakt er zoveel post kwijt? Kent iemand werk van de dichter Alf Berendsen? Hoe plassen de wielrenners in de Tour de France en hoe doen de wielrendames dat tijdens de race? Evert, die dat grammofoonplaatje zoekt met een afbeelding van een bolleveld erop. Henny, die graag meer wil weten over zijn geboorte in 1951 in Almelo, of daar informatie van bewaard is gebleven. Ardaan, die op zoek is naar de Huilotheek, een uitvinding van een kunstenaar in Utrecht. En Ton, die wil weten waarom het woord overspel zo'n lichtvoetig woord is, met het woordje spel erin. En de oorsprong van het woord slavink. En waar zitten nu eigenlijk je hurken en je lurven? 0800-1121. Albert. Ja, hoi, met Albert. Dag, Albert. Zeg het maar. Ja, ik hoorde jou net zeggen, ik heb misschien een brilletje nodig. Ja. En dat wou ik je even van afhelpen van dat idee, want je hebt geen bril nodig. Oh. Er is namelijk een boekje in de handel. Dat is geschreven door een patiënt van een oogarts uit Chicago. En dat was meneer Benjamin, ook wel een mooie naam, vind ik. En die was een ambtenaar in Amerika. En die, zijn ogen werden steeds slechter. Tot plus 17, moet je nagaan, voor een leesbril. En toen kwam hij als patiënt bij een oogarts in Chicago. En die had een methode ontwikkeld. En ook al toegepast bij heel veel patiënten van hem. Waarbij patiënt, meneer Benjamin, na verloop van tijd, door het doen van oefeningen die in het boekje staan, en ook dieet zelfs, dieetadviezen, kreeg hij op een bepaald moment zo'n verbetering in zijn gezichtsscherpte dat hij alles zonder bril weer kon zien. Dus zijn werk als ambtenaar weer kon doen. En anders had hij het helemaal moeten opgeven. Ja. En het boekje is nog steeds in de handel. De opticiënwinkels, de brillenwinkels zullen daar geen behoefte aan hebben dat het bekend wordt. Ja. Maar het boekje heet, en dat is ook een mooie naam, vind ik, Beter zien zonder bril. En ik heb het zelf aangeraden gekregen door mijn broer, die al heel lang een artsenpraktijk heeft. Die kwam er op een bepaald moment mee. En ik ben het gaan toepassen. En het werkt inderdaad zo dat ik op mijn 78 jaar nog steeds geen bril nodig heb. Oh. Wel. Mensen om me heen, heel veel, die hebben er wel een. En ik weet ook, en dat mag ik misschien niet zeggen, maar dat veel brillenverkoopzaken één belangrijk punt hebben. Er komt geen klant de winkel uit zonder bril. Dus het wordt, je krijgt dan een lichte bril mee. De leesbril is dan vaak plus 2. En een verzienbril is dan ook zoiets, heel licht, min 2 of zoiets. Terwijl je, als je die oefeningen uit het boekje doet, dan heb je dus geen van beide nodig. Tenzij je ernstige oogafwijkingen hebt. En wat erachter zit, is ook heel simpel. Ik heb zelf ooit 4 jaar geneeskunde gestudeerd. En dan word je niet geleerd, dan word je geleerd dat het scherpstellen van je oog, dat het niet ook wordt beïnvloed door de spieren die je oog bewegen. En die oogarts uit Chicago die heeft dus ontdekt dat het wel meewerkt bij het scherpstellen. En daarom kon hij op grond daarvan allerlei oefeningen bedenken, waarmee dus je geen bril nodig hebt, omdat je gewoon dankzij die oefening weer scherp gaat zien zonder bril. Dus maar wat moet ik nu doen dan? Dat boekje kopen en die oefeningen gaan doen. Ja, maar wat voor oefeningen? Beter zien zonder bril. Maar wat voor oefeningen moet ik dan doen, Albert? Nou, er staan heel veel in, maar ik kan je één even noemen. Die is heel simpel. Ja. Die heb ik zelf vaak gedaan. Je neemt een object in je hand, iets, een paar letters of zo, of een kaf van een boekje waar iets op staat. Daar kijk je naar zodra je dat scherp ziet. Mm-hmm. Dan focus je op iets wat op 3 of 4 meter afstand van je oog is. En dan focus je daarop. Dus het oog wordt echt aan het werk gezet. Dus eerst scherp zien op dichtbij. En dan weer scherp zien op veraf. En dat is één van de oefeningen. Er staan heel veel in het boekje. Okay. En het beter zien zonder bril. Ik heb het onlangs vrienden van me, die hadden een kind, een meisje. Die was ik denk dat ze 6 was, die zat op de school. En de schoolarts had gezegd, ja, uw dochter heeft waarschijnlijk een bril nodig. En dan roep ik meteen, nee, ze heeft geen bril nodig. Koopt het boekje Beter zien zonder bril. Nou, binnen 2 maanden, ze hebben geen bril voor haar gekocht. Boekje wel gekocht, mensen uit India. Boekje gekocht, oefeningen gedaan en binnen 2 maanden waar ze op de school ook van overtuigd dat ze absoluut geen bril nodig had, omdat ze heel scherp zag. Nou ja, wie weet zijn er mensen mee gebaat. Dus bedankt voor de tip, Albert. Heel veel mensen zijn er mee gebaat. Ja, nou dankjewel dat je het even doorgaf. Mag ik nog iets doorgeven? Ja hoor. Ook netjes. Ik woon in Groningen. Ik had bij mijn kapper Luring gezien op dat moment dat ik een kale plek midden op mijn hoofd kreeg. Want dat je heel veel ziet bij mensen die wat ouder worden. En dat vond ik eigenlijk niet leuk. Ik denk, ja, ik wil geen kale kop. En laat ik nu op de vismarkt in Groningen bij een groentekraam staan. Een keer. En er stond een Indonesische mevrouw naast mij. We hadden het over gezondheid en over invloed van eten en groentes. En toen zei ze, meneer, mijn man was helemaal kaal. En die was 70, helemaal kaal. En binnen 2 jaar had hij zijn hele hoofd weer vol met haar. Nou, ik zeg, hoe heeft uw man dat voor elkaar gekregen? Nou, zegt ze, dat was alleen door gezond te eten. Dus dat weet ik niet precies wat dat was. Maar ook door aloe vera plant open te snijden. Dus een deel van het blad van aloe vera plant open te snijden en op de hoofdhuid te smeren. En dat ben ik gaan doen. Want ik vond het wel heel leuk om dat uit te proberen. Dat werkt. Mijn hoofd is weer helemaal behaard. En zelfs de inhammen die je krijgt links en rechts. Boven op je hoofd, aan de voorkant. Die zijn ook dicht gegroeid. Dus ik vind het ook wel interessant. Nou, voor de mensen die willen, ik heb stekjes van de aloe vera plant. Ik ben met een stekje begonnen. Het ding groeit de pot uit. Dus dat klinkt goed. Maar ja, ze zijn makkelijk te krijgen ook. Dus ik ben benieuwd of mensen het gaan proberen nu, Albert. Je hebt vast wel iemand in de buurt die het wil proberen. Sjoerd? Nee. Dankjewel, Albert. Ook een prettige avond. Doeg. Doeg. Nachtzuster, vooral uw slimme tips. Ook nog daarbij, dankzij Albert. Dag, Twan. Twan? Ton misschien? Oh, Ton. Hallo, Ton. Doe mij even een doos aloe vera. Ja, de aloe vera. Nou ja, ze zijn vrij makkelijk te vinden, gelukkig. Het is een hele grappige plant. Want het schijnt dus... Ja. Ze zeggen dat het helpt tegen zonnebrand. Ja. Dus ik heb er wel eens inderdaad zo'n stengel van de aloe vera gewoon opengesneden en dat spul op de zonnebrand gesmeerd. Ja, ik weet niet. Ik heb nooit zo heel erg last van zonnebrand. Maar dat is, het is wel grappig om te zien dat die plant er van binnen gewoon helemaal vol zit met spul. Aloe vera's. Gel-achtig, geloof ik. Ja, gel. Ja, het is gewoon letterlijk gel. Ja, heel grappig dat het gewoon in die plant zit. Ja. Ik heb ze in Zuid-Afrika als boom. Oh, die zijn enorm natuurlijk. Ja, het is geweldig. Op zwarte vulkaangrond. Oh, dan kun je in zo'n stekel gaan liggen. Nou, maar ja, dat weet ik niet. Maar dan ben ik nu bang dat je helemaal vol met haar groeit. Dit is, zou dat dan alleen op je hoofd werken? Ja, ik weet het niet. Ik zou je vertellen. Nou, toch over haar. Een paar weken geleden. En ik ben behaard, maar ik heb een kale kop. Maar ik ben verder wel behaard. En mijn benen natuurlijk ook. En ik denk, joh, er zit toch totaal geen haar meer op mijn been? En ik was echt flink behaard op mijn been. Ja. Mijn dochter geeft het schuld van de ouder worden. Ja, of je hebt te dicht bij het kampvuur gestaan. Ja, dat kan ook. Ja, nou, die hebben in Limburg niet te weg. Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, smeren met aloe vera, hoorde ik net. Ja, dat is heel bekend hè, bij brandwonden, dat soort dingen. Ja, ik wist niet dat het voor haar groeien ook iets deed. Nee. Ja. Goed, Tom, waar belde je over? Ik had een vraag, maar toch ook nog een opmerking over de post kwijt. Ja. Ik ben zelf baliemedewerker geweest op een postkantoor. Ja. En we hadden een aparte ruimte natuurlijk. En achter ons zat de bestellersruimte. Maar wat gebeurde? Ik had ooit een kaart opgestuurd vanuit mijn vakantie. En die kwam 9 jaar later aan bij mijn ouders. 9 jaar, hè? Ja. Ja. Maar voor mij was de weg natuurlijk heel kort van een vriend. Wat is hier gebeurd? Ja, Tom. We zijn aan het ruimen geweest. En die kaart lag onder een kast. En, want het is helemaal niet vreemd dat een kast ergens in jou staat waar die bij kan. Ik bedoel, dat soort bedrijven. En dat is ook vaak wel de oplossing van iets. Zo'n iets raart ergens even zoek. Ja. Waar je niet bij kan. De schoonmaakster kan er niet bij natuurlijk. Waar zo'n kaart glipt onder zo'n kast. En dat is het hele verhaal eigenlijk. Ja, maar er moeten inmiddels, ik weet niet hoe hoog die kasten staan, maar er gaan enorme hoeveelheden post onder die kast dan. Ja, dat weet ik niet. Nou ja, zoals Wil zei, er is natuurlijk heel veel post op een dag. En er zal hier en daar wat verdwijnen. En het is ook de vraag wat er verdwijnt. Dat bij de concurrent waar je een mooi t-shirt kan winnen. Nou, de vroegere bestellers, laat ik het zo zeggen, die wisten echt alles, hoor. Dus als die een envelop zagen, dan wisten ze ook wat erin zat, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, af en toe glipt misschien ook ergens een envelop door Omdat er zo'n leuk t-shirt in zit. Of ja. En bij jullie concurrenten hoorden we eens vragen. Joh, ik heb een t-shirt gewonnen, maar ik heb niks gekregen. Ja, ja. Ik heb het zelfs ook al zelf meegemaakt voor de t-shirt. En, ja, er raakt veel kwijt. Maar ja, er gaat ook heel veel door handen. Ja, ja. Ja. Dus, over de vinken. Ja. Nog een andere vinkentouw, waar komt dat vandaan? Oh, ze voegt nog wat toe. Zo komen we er nooit uit natuurlijk. Waarom weet nou niemand waarom een slaafvink een slaafvink heet? Ik denk dat je gewoon het opeten voor de rest zorgen moet maken. Zit er op het vinkentouw zitten. Wat is de uitleg daarvan ook alweer? Ik ken de uitdrukking, maar wat betekent het? Als je in afwachting bent. Ja, dat je vol verwachting op een kaart zit te wachten. Ja. Ja. Dan zit je op het vinkentouw. Ja. Even kijken, ja. Nou, ik neem hem mee. Info geboorte. Medische gegevens worden 15 jaar, 20 jaar bewaard. Oh, volgens mij na overlijden. Oh, oké. Okay. En ja, hoe kom je daar dan aan? Sorry? Moet je eigenlijk gewoon de huisarts van je moeder bellen als je daar nog iets mee wil? Ik denk het ziekenhuis of... ik weet niet waar vroedvrouwen haar hun info laten. Dat moet echt op mijn huisarts trekken. Maar het komt uiteindelijk bij de huisarts als het goed is. Want bij de huisarts moet alles verzameld worden. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ben 62. Ik heb niet de illusie dat ik mijn gegevens kan opvragen van toen ik 6 jaar oud was. Nou, als het korter dus dan 20 jaar geleden is dat jouw moeder is overleden... Of jouw eigen gegevens? Ja, dat moet. Dat moet er nog wel zijn. Nou, het is in mijn geval, of het wordt mijn vaders geval, die is heel vaak geopend 80 of 100 keer. Dus ze zijn al ergens van de tel uitgeraakt. En dat was ook allemaal niet meer oproepbaar. Oh, oké. Ja, ergens zit ook de overgang nog van analoog naar digitaal, hè? Dus dat je nog. Nou ja. Hij kan het allicht bij de huisarts gewoon nog proberen. Bij de huisarts van zijn moeder dan. Als die minder dan 20 jaar geleden overleden is. Of het ziekenhuis, dat je net geboren bent natuurlijk. En, Nou ja, ik denk niet dat het ziekenhuis alles bewaart... maar dat het van het ziekenhuis dat er weer een verslag naar de huisarts moet. Want de huisarts heeft in principe al jouw informatie nodig. En het kan heel goed zijn... dat jij ooit voor iets anders naar een ander ziekenhuis gaat... en dan moeten ze je medisch dossier bij de huisarts op kunnen vragen. Ja, nou nee. Het ziekenhuis bewaart wel degelijk gewoon heel lang jouw gegevens. Oh. En die sturen ook lang niet alles naar de huisarts. Misschien een beetje in welke situatie het loopt. Maar als ik het mag opnoemen, het AVL... Als je daar loopt, dan heb je zoveel medische gegevens. En dan kom je zo vaak dat het echt onmogelijk is voor zo'n ziekenhuis... om maar steeds al gegevens naar je huis te sturen. Ja. En dat doen ze ook niet. Maar volgens mij is het tegenwoordig allemaal... als je daar toestemming voor gegeven hebt, gewoon gedeeld medisch dossier. Dus dan zetten ze in het ziekenhuis in hetzelfde medische dossier... als dat je huisarts het erin zet. Alleen ja, dat geldt niet voor 1951. Nee, dat is natuurlijk zo, maar mijn medische dossier van mijn huisarts... en ik hou er wel van om er even in te kijken. Ja. Nou, lees maar eens een ander boek, want het slaat echt nergens op. En ik weet ook niet wie de schuld moet geven, hoor. Maar het medische dossier bij de huisarts, dat stelt nog niet zoveel voor. Dan lijkt het ziekenhuis meer correct. Oké. Maar ja, het is een weerwaar van info natuurlijk. Ja, en het verschilt misschien. Mijn huisarts heeft het allemaal keurig op orde. Ja, ook wel. Maar tegenwoordig krijg je als patiënt je eigen dossier als je het wil. Ja. En daar staat dan niet alles in. En de data's in de van 2030. Ik denk, hallo. En, dus ja, dat klopt niet. Nee. Afijn. Ik had nog één vraag. En dat is eigenlijk meer voor jullie. Over jullie redactie, ik weet het niet. Is er ooit eens over nagedacht om... alle avonturenbelevenissen van Nachtzuster op papier te zetten op een boek. Ja, daar is wel eens over nagedacht. Er is zelfs een heel leuk boekje gemaakt door onze Martin... die altijd om 6 voor 6 de vragen die nog niet beantwoord zijn beantwoord. Oh ja. Die heeft ooit, ik denk dat het bij het 10-jarig bestaan was... een heel leuk boekje gemaakt met... veel voorkomende vragen en antwoorden. Ja. Maar ja, het is een beetje flauw om te zeggen. Ten eerste heb je qua vragen en antwoorden heb je wel al wat leuke boekjes. Die zijn er al wel. En specifiek voor nachtzuster, dan zou ik zeg maar in mijn eigen tijd dat moeten gaan zitten uitwerken. Ja, ik ben even bezig. Ja. Dus het is, kijk, Nachtzuster is een nachtprogramma. Dus dat betekent dat het niet zoveel luisteraars heeft als overdag. Dus dat er ook iets minder budget voor beschikbaar is. Dus dan moet ik, dat wordt dan vrijwilligerswerk. Of ik moet een uitgever vinden. Maar ja, het is natuurlijk in principe allemaal weer, is het allemaal eigendom van Omroep Max natuurlijk. Wat er gebeurt op de radio in Omroep Max zendtijd. We hebben het er wel eens over gehad, maar dan belandt het weer op een plank. Ja. Het is toch wel leuk, want je hebt bijvoorbeeld van NRC heb je boekjes zoals hoe sms't een Chinees. Dat zijn ook een soort, het is een soort overlapping met wat wij doen. Maar en dan denk ik altijd, ja, weet je, er zijn zoveel, je kunt zoveel terugvinden over vragen en antwoorden. Maar de laatste tijd, toen we 12,5 jaar bestonden ook, dacht ik, ach ja, het is toch wel leuk om daar toch eens een overzichtje van te maken. Maar ja, aan de andere kant is het toch weer het leukste om het te horen. Dus misschien moeten we er toch een podcast van maken. Er is toch over van ja, elkaar. Nee, er is een podcast gewoon van de uitzending. Maar dan moet je iedere keer 4 uur luisteren. Dat is best wel lang. Ja. En bijvoorbeeld dit gesprek kun je dan overslaan. Nee, sorry, Ton. Maar het ene gesprek is dan gewoon, ja, is toch iets korter samengevat en leuker om terug te luisteren dan het andere gesprek. Dus eigenlijk, ja, het zou leuk zijn om gewoon de vragen en de antwoorden achter elkaar te monteren en daar korte podcasts of zo van. Maar goed, ja. Ideeën. Ja, ik zou niet de eerste zijn die wel een vraag stelt, want het antwoord hoort natuurlijk. Nou ja, precies. Maar dat is ook het mooie. Je kunt zelf weer gaan zoeken en je kunt erover nadenken en er vooral met anderen over praten. Dus het geeft ook allemaal weer stof tot overleg. Ja. Okay. Maar toch bedankt voor het setje weer. Misschien moeten we toch eens gaan kijken of wat ik eigenlijk nog wil is ergens 1 keer in de week een soort van klein terugblikje. Dus bijvoorbeeld dat we toch dan nog even helemaal gaan uitzoeken hoe het zit met die slavink en dat we dat bij wijze van spreken dan in Max Magazine zetten of zo. Ja, nou ja, Peter eet je gehaktballen. Ja, gehaktballen. Ja. Gehaktballen. Ik ga er niet over beginnen, want ik heb ook op het woord gehaktballen vandaan. En, ja. Nou ja, waar het woord gehaktbal vandaan komt, is iets logischer dan een slavink. Ja, dat is slavink. Ja. Okay. Nou, dankjewel, Ton. Goedenacht. Hoi. Ja, nu heb ik zin om een boek te schrijven. Bert? Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen Bert. Ik reageer eventjes op de perikel rond post bestellen. Ja. Ik werk zelf bij een afdeling waar wij ook dagelijks post ontvangen en verwerken. Ja. Er is herhalen malen inderdaad ook post ook aangetekend en dan niet op het tijdstip aangekomen wat de bedoeling was. Ja. Maar we hebben het geluk dat we een contactpersoon in kunnen schakelen die dus met PostNL contact opneemt. En dan vaak wordt het dan of in de middag of een dag later wel weer bezorgd. Oh. Ja, dat dan wel. Maar wat is het persoonlijk dan voor organisatie dat je gewoon de post kan bellen waar het blijft? Ja, maar ja, dat is de overheid. Dus je mag er misschien niet te veel over uitweiden. Nee, ja. Oh. Ja, maar ja, dat is dan voor een bedrijf makkelijker op te lossen. Maar ik als particulier heb dat ook. Ik heb ook herhalen malen mijn tv-gids ook niet ontvangen. Ja. Ja, weliswaar niet van jullie omroep. Oh, maar goed. Gelukkig. Maar dan heb ik wel, uiteindelijk kan ik dan bellen en dan wordt hij nagezonden. Ja. En het frappante is dat hij dan wel aankomt. Oh, gelukkig. Als we hem nazenden, dan denk ik, hoe kan dat dan wel? En als ik hem gewoon regulier wil ontvangen, dan, ja, of hij komt niet, of hij komt veel te laat. Gek, hè? Ja, dat is echt heel gek. Maar het is wel zo, dat is natuurlijk het nadeel van, sinds natuurlijk PostNL geprivatiseerd is, kan je in feite daar ook weinig tegen doen. Het enige wat ik wel begrepen heb, of ik het teruggelezen heb, ik weet niet meer hoe ik aan het antwoord gekomen ben, maar dat is wel dat de afzender, dus in dit geval de omroep, die kan wel PostNL min of meer mededelen van luisteren. Dat gaat niet goed met jullie verzending. Dat heeft meer impact als wij gewoon als particulieren gewoon PostNL zouden inlichten. Ja, Dat wel. Nou, dat ga ik onthouden. Ik ga eens in ieder geval weer eens... volgens mij gaat het nu de laatste tijd best wel goed. Maar mochten er weer klachten komen over prijzen die niet zijn aangekomen... dan hou ik dat even in gedachten. Ja, ja. Mag ik nog een andere vraag stellen? Ik heb aan de redactie weliswaar niet gezegd dat ik nog een vraag had. Maar ja. Het heeft niks met PostNL te maken, hoor. Het gaat puur over de NS. Ja. Ik reis voor mijn werk dus dagelijks met openbaar vervoer, dus ook met de trein. Maar ik heb allemaal meegemaakt dat als er bij wijze van spreken een mededeling is over dat een trein vertraging heeft, wat dan ook, dat die mededeling dan altijd wordt verteld op het moment dat er aan de overkant van het spoor een andere trein voorbij raast, zodat je die mededeling niet kan verstaan. En dan denk ik, ja, hoe kan dat? Zij weten toch dat er op het traject op dat moment toch met die trein voorbij gaat. Kan je dat in niet vroeger of later dan even mededelen? Dat vind ik zo frappant. En ik vraag me af of dan meer mensen dat ook ervaren hebben. Oh. Nou, ik heb wel echt heel vaak dat ik het gewoon niet kan verstaan. Maar, ja. Maar of dat dan, ja, weet je, treinen komen. Ik kan me wel voorstellen dat als je een mededeling moet doen in een trein, dat je niet gaat checken of er in de wijde omgeving misschien in een trein voorbij rijdt. Nee, maar niet in de trein, hè? Ja, ik heb het dus echt over als je op het perron staat en dan een mededeling wordt gedaan. Ja, maar je kan er niet alles in de gaten houden. Maar ik denk wel dat ze gewoon denken dat je het kunt verstaan op het station. Ja. Punt. Ja, ja. Ja. Ja, dat zou best goed, inderdaad. Ja, ja, ja. Ik schrijf het op, maar dit wordt weer... mensen geven je mening, dus daar ja, kun je niet is het echt... geen vraag, meer of meer. Het is meer een opmerking. Ja, ja, het is meer gewoon, maar ja, inderdaad. Ook wel of de NS daar natuurlijk wel rekening mee houdt... of dat ze dat gewoon echt niet weten. Ja. Ja, nou ja, misschien nu wel. Dat zou fijn zijn. Ja. Ja. Oké. Ik probeer het, Bert. Ja, oké. En dankjewel. Ja. Voor het gesprekje. Nou, fijn dat ik je ook eventjes een keer live aan de lijn heb. Ja. Ja. Wat een nacht, hè. Ja. Nou, dag, Bert. Succes. Joe. Dag, hè. OJ is vernoemd naar een Amerikaanse discjockey die OJ van zijn achternaam heette. Het bandje vond hem zo leuk en was blij met de steun en noemde zichzelf toen de OJ's. En van dat bandje hoorde je de Love Train, of die groep moet ik eigenlijk zeggen. 0800-1121 is het telefoonnummer. Misschien kun je G vertellen waar je hurk en je lurven zitten, of waarom een slavink een slavink heet. Ton die wil graag weten waarom overspel heet, want waarom zou je het een spelletje noemen? Ardaan is op zoek naar een expositie van 30 of 40 jaar geleden in Utrecht. Een kunstenaar introduceerde toen de huilotheek. Een ervaring waar je dan meer over huilen te weten kwam en ook wel werd geconfronteerd met het feit of je wel of niet kon huilen. Ardaan is heel benieuwd naar de kunstenaar die toen met die huilotheek op de proppen kwam. Dus mocht je dat weten, 0800-1121. Henny die wil graag meer weten over zijn eigen geboorte en vraagt zich af of er nog informatie over te vinden is. Het gaat om 1951. En Evert zoekt een grammofoonplaatje dat werd uitgegeven als reclame, waarschijnlijk voor Sikkes in de jaren 50. Op het plaatje een afbeelding van een bolleveld en te beluisteren via het plaatje de vier jaargetijden en een mannenstem die iets vertelde over kleur. Even kijken hoe plassen wielrenners, zowel de dames als de heren. Weet iemand waar Bob werk kan vinden van de dichter Alf Berendsen? Jules die wil weten waarom post zo vaak kwijtraakt. Martin vraagt zich af waarom mensen in Ierland vaak rood haar hebben. En Bob vraagt zich af hoe het kan dat je soms denkt dat mensen op elkaar lijken, alhoewel ze eigenlijk niet eens echt op elkaar lijken. 0800-1121. Wout die wil graag weten waarom Columbus in het Spaans Colon wordt genoemd en waarom dus bij ons Columbus en niet Colon. En Ton die wil meer weten over de uitdrukking op het vinkentouw zitten. En Bert die vraagt zich af waarom de treinberichten zo slecht verstaanbaar zijn op het perron. En waarom ze niet wachten tot er even niet een andere trein voorbij komt als je de treinberichten omroept. 0800-1121. Eén, ook voor nieuwe vragen. Het kan gewoon nog. Mildred. Hallo. Hallo. Ja. Mijn vraag is... Ja. Ik moet eerst vertellen. Er gaat een gloed via mijn woning. Ik woon in een rijtjeshuis, hè? Ja. En er gaat een gloed via mijn woning, van de ene woning naar de andere woning. Oh. Mijn vraag is nou, wat het kan zijn en als dat mag, ja, dat zoiets gebeurt. En wat moet ik verstaan onder een gloed? Ja, ik voel de golven zo op mijn lijf. Mijn lijf wordt heet, zoals dat via mijn lijf gaat, via de woning gaat. Een stroomwarme lucht? Ja. Oh. Zoiets. En van waar in de woning naar waar in de woning gaat hij? Dat gaat bijna door de hele woning. Oh. Bij de kant, vooral bij de contactpunten in mijn huis. Daar contactpunten? De stopcontacten? De stopcontacten, hè. Oh. Bij de koelkast, zo, bij de lichten en zo. Dus dat gaat zo door de hele woning. Oh. Bijna. Oh. Ja. En dit is een rijtjeshuis. Is het een huurhuis of een koophuis? Het is een koophuis. Oké. En nou is jouw vraag, mag dat? Want van wie zou het dan niet moeten mogen? Ik denk dat het niet kan dat ik er zoveel last van heb. Ja. Dat die gloed via mijn woning naar die andere woning gaat. Ja. En is het altijd of is het nu het zo warm is? Dit speelt al een hele poos. Ja. Maar jaartjes al, dit speelt al een hele poos. Ja. Ik heb geen enkel idee, Mildred. Oké. Ja, dus... Ja. Maar goed, als het iemand bekend voorkomt, dan kan hij bellen. Ja. Ja. De vraag mag dat. Ja, je kan er niet zoveel aan doen, want je hebt geen idee wat het veroorzaakt. Nee, ik weet niet precies. Ik denk dat zij aan het uploaden zijn. Ja. Dat zoiets had ik gehoord. Maar als dat zo is, dat weet ik niet. Want er wordt tegen mij gezegd, zij doen niks. Er wordt niks gedaan. Wie, maar de buren? Ik weet het niet. Ja, de buren. Oh, het komt van één kant, van één buren. Van één buur naar de andere. Dus ik ben in het midden. Ik zit in het midden. Ja. Ertussen. Oh, komt van allebei de buren? Ja. Oh. Nou, wat een toestand. En het is alleen maar warm. Nou, niet alleen maar warm. Het is echt heet. Oh, oké. Okay. Een dag stond ik in de keuken. Het leek als mijn hoofd zou ontploffen, hè. Dus ik dacht van, hè? Ja. Nou, we gaan naar het nieuws luisteren, Mildred. Maar als het iemand bekend voorkomt en ook weet wat je eraan kunt doen, dan zeg ik gewoon 0800-1121. Ja? Ja, sterkte. Oké, dankjewel. Een programma van Max. NPO Radio 1. Het is 5:00, Robert Baltus met het NOS-journaal. Het aantal files op de Nederlandse wegen is het afgelopen half jaar fors gestegen. Volgens de ANWB was het aantal kilometers file vermenigvuldigd met de duur in de eerste 6 maanden van het jaar 15% hoger dan in dezelfde periode in 2019. In dat jaar, nog voor de coronabeperkingen, was de zogenoemde fileswaarte tot dusver het grootst. Het effect van het toegenomen thuiswerken tijdens corona is nauwelijks meer te zien. De stijging van het aantal files geldt zowel in de ochtend als in de avondspits en in steeds meer regio's. In Frankrijk zijn voor de vierde nacht op rij rellen uitgebroken, maar ze lijken minder groot dan de afgelopen nachten. De minister van Binnenlandse Zaken zei bij een nachtelijk bezoek aan de politie in de buurt van Parijs dat het geweld minder intens is dan eerder. Wel zijn opnieuw bijna 500 mensen opgepakt. Het is in Frankrijk al een paar dagen onrustig nadat een 17-jarige jongen werd doodgeschoten door de politie bij een verkeerscontrole. Vannacht zijn 45.000 mensen op de been. Uitzondering vanavond was Marseille. Daar waren bijna 100 mensen aangehouden. Volgens de politie hebben plunderaars onder meer toegeslagen in een wapenwinkel. Er zou geen munitie zijn gestolen. Op de luchthaven van de Moldavische hoofdstad Chișinău zijn 2 bewakers doodgeschoten. De dader is een 43-jarige reiziger uit Tajikistan die het vuur opende toen hem de toegang tot het land werd ontzegd, volgens de Moldavische autoriteiten vanwege veiligheidsredenen. De schutter werd opgepakt, hij raakte daarbij ernstig gewond en is opgenomen in een ziekenhuis. Patrick Kluivert wordt trainer in Turkije. De 46-jarige oud-voetballer gaat aan de slag bij de club Adana Demirspor, die vorig seizoen 4e werd in de hoogste Turkse divisie. Het is voor het eerst dat Kluivert hoofdtrainer wordt bij een club op het hoogste niveau. Het weer, hier en daar een lichte bui, wordt 15 graden. De ochtend begint bewolkt en regenachtig. Het wordt 17 tot 21 graden. Zondag iets meer wind. Het blijft droog, zonnig, 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Een enorme lijst met vragen. Dus mocht je ook maar een half antwoord weten, bel dan even naar 0800-1121. Dan kun je ons in ieder geval weer een beetje op weg helpen. Ja, en als je denkt, ik wil er toch nog eentje bij zetten, dan kan dat ook, want we hebben nog een uur, hoor. 0800-1121 of stuur me een mailtje op nachtzuster@omroepmax.nl. Twitter en Facebook heb ik ook. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En als je mee wilt praten achter het toetsenbord, dan kun je typen in de chat. En die vind je op radio1.nl/nachtzuster. Dan is er natuurlijk de mogelijkheid om een appje te sturen. Dat is gratis. En dat doe je gewoon via de NPO Radio 1 app. Eens even kijken wat ik nu allemaal heb staan aan vragen. vragen. Je hurken en je lurven. Een slavink, waarom die zo heet. Waarom heet overspel een spel? Weet iemand waar de huilotheek is gebleven die in Utrecht stond zo'n 30 à 40 jaar geleden? Kan iemand Henny vertellen hoe die aan informatie over het verloop van zijn geboorte kan komen? In 1951 was dat in Almelo. Evert zoekt een grammofoonplaatje van de vierjarige tijden met daarop een mannenstem die iets vertelt over kleuren. Tinko wil weten hoe wielrenners mannelijk en vrouwelijk plassen tijdens de koers. Bob is op zoek naar werk van dichter Alf Berendsen. Jules die wil weten waarom post zo vaak kwijtraakt. En Martin vraagt zich af waarom veel mensen in Ierland rood haar hebben. Bob die vraagt zich af hoe het kan dat je soms denkt dat mensen op elkaar lijken, terwijl ze eigenlijk effectief helemaal niet zo op elkaar lijken, maar dat je associaties hebt bij bepaalde personen. Wout wil weten waarom Columbus in het Spaans geen Columbus heet, maar Colón. Ton die wil weten waar de uitdrukking op het vinkentouw zitten vandaan komt. En Bert die wil graag weten waarom bij het voordragen van de treinberichten op een station geen rekening wordt gehouden met het moment dat treinen aankomen of vertrekken. En Mildred woont in een rijtjeshuis en voelt van de buren een warme gloed door haar huis trekken. Wat zou dat kunnen zijn? 0800-1121. Tearing me apart. Burning, burning. Ja, Heatwave van Martha en de Vandellas hoorde je. Ja, ik zit even te twijfelen. Want ik heb hier de cryptogrammen voor vandaag. Die worden dan allemaal op een rijtje gezet voor mij door Eline en Mieke. En dan mag ik er eentje kiezen. En ik zit een beetje twijfelen tussen twee verschillende. Deze is te ingewikkeld. Deze doe ik gewoon, want die vind ik zelf heel grappig. De cryptogram of het crypto. Nee, het cryptogram of de crypto van vannacht luidt als volgt. Vis die ongewild overdreven begroet wordt. Vier letters. Daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Eens even kijken, Annemiek. Ja, goedemorgen. Hallo, Annemiek. Ik heb antwoorden. Nou, lekker. Dan kan ik een beetje strepen, denk ik zo. Ik voel me wel af. Wat bellen er altijd veel mannen en weinig vrouwen? Nou, 42% van de bellers is vrouw. Maar ik moet zeggen, in het begin van deze uitzending viel het mij ook op dat er alleen maar mannen leken te bellen. Ja. Ja. Okay. Ja, joh, het is Martin die houdt altijd statistiekjes bij. Dus die zoekt dat dan voor me na. En soms heb ik ook een uitzending, dan bellen er opeens alleen maar vrouwen. Maar we hadden inderdaad aan het begin van de uitzending hadden we Bert, G, Amir en Ton en Ardane en Henny en Evert. En was het hele eerste uur. Oh nee, toen belde net nog op de valreep Willemien. Ja. Ik wil nog iets zeggen over de NS. Ja. Want wat mij opvalt is, als je in de trein zit en hij zet zich net in beweging, dan wordt er omgeroepen, je zit in de trein naar Leeuwarden. Ja, dan ben je te laat om uit te stappen. Ja, dan denk ik, waarom doen ze dat niet een halve minuut eerder? Dan kan je er nog uit. Ja, als je nu in de verkeerde trein zit, dan zit je ineens, niet helemaal in Leeuwarden, maar toch wel in Utrecht of zo voor je eruit kan. Annemiek, heb jij je radio nog aanstaan of je computer? Hij staat heel zachtjes. Ja, ik hoor mezelf en jou op de achtergrond. Dus ik weet niet, maar... maar ik denk dat als ze dat van tevoren doen, dan stappen er opeens twee mensen op en die willen er nog uit. En dan vertrekt er nooit meer een trein op tijd. Oké. Denk ik. Maar dan denk ik, zeg het dan niet. Weet je wel, de mensen komen er dan vlak voordat ze er zijn wel achter. Ja. Maar goed, dan ben ik. En wat betreft de huisarts... Ja. Vroeger werd alles op kaartjes geschreven. En hoe ouder je werd, hoe meer van die kaartjes had je. En dan ging er zo'n paperclipsje aan. Ja. Maar toen moest alles gedigitaliseerd worden. Ja. En toen zijn er nog maar heel weinig gegevens in die computers gegaan. Dus ik ben bang dat die meneer dat zijn geboorte niet meer mee is gegaan. Nee, dat zou goed kunnen. Maar misschien staat er nog ergens een bakje met die kaartjes. Nou, ik kom niet zo vaak bij mijn huisarts. En toen kwam ik een keer en toen zei hij, u staat niet in het systeem. Toen zei ik, nee, ik zit nog in die kaartenbak. Ja. Moesten ze naar de kelder. Ja, zoiets, ja. Ja. En die vraag over die lurven en hurken, die is al zo vaak geweest. Ja, maar wat is het antwoord? Nou, het zijn allebei geen lichaamsdelen. Hurken, die bestaan niet. Het werkwoord is hurken en dat is... De mensen hebben er aan gemaakt op hurken zitten. Maar het is alleen maar een werkwoord hurken. Dat is inderdaad. En het kwam van, want daar had ik dan ook... Wie had dat ook weer geschreven? Ja, want ik weet dan dat het besproken is... maar ik weet het antwoord nooit meer. Ja. Maar ik wist nog van... even kijken, want je hebt dus je hurken. En je hebt geen hurken, maar je kunt hurken. En hurken is als je door je knieën gaat. En dat komt van het woord... Was het nou? Hè? Er was iemand die dat net weer even appte. Het is wel grappig dat mensen het beter onthouden dan ik. Maar ik hoorde misschien ook vaker. Nou, ik weet niet meer wat het was. Maar iemand die zei inderdaad, het komt van in een hoek. Dus hoeken. Hoeken is hurken geworden. En dat is dus omdat als je door je knieën gaat, dan vormen je knieën een hoek. En dat komt het vandaan van hoeken is hurken geworden. Dus dat is inderdaad wat jij zegt, alleen maar een werkwoord. Maar we zeggen gewoon toch je hurken. En wat was die andere nou ook weer? De lurven, ja. Die bestaat ook niet, maar dat was een kledingstuk. Maar ik weet niet meer welk stuk van het kleding was. Ja, dat was een samenstelling van... hier, kijk, Hanneke die stuurt het. Lurven is een fictief lichaamsdeel en het komt net als bij de kladden of bij de kraagvatten waarschijnlijk van het kledingstuk. Ja. Vodden of lorren. Ja, klopt. Dus dan werd je bij je kleding vastgepakt. Ja, dus klopt. Bij je vodden of je lorren. Je vodden of je lorren, ja. En dat is dus dat is lurven geworden. Oh, en Hanneke stuurt dus ook. Hurken bestaat niet, maar het werkwoord hurken is afgeleid van een oudere variant hukken, die uiteindelijk weer verwant is met het woord hoek. En hurken betekent dus letterlijk met de benen een hoek vormen. Ja. Hé. Klopt. Zo, dan komen we er samen toch wel weer allemaal wat goed. Want Hanneke, dat is Sander, die zegt... Volgens mijn vroegere gymleraar Bartman op het PCC-college in Alkmaar zaten je lurven overal waar je maar kon grijpen. Dus als je iemand moest opvangen die uit de ringen sprong, dan pakte je hem gewoon overal waar je maar pakken kon. En dat waren je lurven. Dat klinkt heel geloofwaardig. Okay. Ja, ja. En wat benzine betreft en die storing. Welke storing? Het is niet goed als je je dop losmaakt en je hoort er geluid. Want in een benzinedop zit een heel klein gaatje. Oh. En daardoor gaat die damp weg. Dus dan moet je even een andere dop erop. Of je moet dat gaatje doorprikken of zo. Oh, dan ga ik straks even kijken of het gaatje wel doorgeprikt is. Dus als je het zou dus... met die meneer kunnen... Ja. Dat die storing die hij heeft... Van die benzinedop komt. Je moet je benzinedop er goed op doen. Ja. Maar ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dat hij gewoon... naar die benzinedop, want als hij natuurlijk dan getankt heeft, dan is het probleem opgelost. Maar als hij dan weer gereden heeft, dan... Dus het zou nog kunnen dat hij daarnaar moet kijken. Oh, wat goed dat je het zegt. Ja, want hij zei dus als je dus die dop losdraait, als je gaat tanken, dan hoor je... Dan is die een beetje vacuüm gezogen. Maar jij zegt dat hoort niet van. Er moet een gaatje dan in je tank. Dan ga ik ook even kijken of dat gaatje niet dicht zit. Niet in je tank, in die dop. Ja. Maar omdat die auto al zo oud is, zou dat natuurlijk kunnen dat dat gaatje dicht is. Ja, of dat ze toen nog geen gaatje bedacht hadden. En wat die post betreft. Ja. Ik krijg heel vaak post en dan staat er op, dat is gewoon officiële post. Keurig netjes mijn adres ingetypt. Alles is goed, heel goed leesbaar. En dan zit er een sticker op, hersteladres. Oh. En dan komt die brief, die komt dan 10 dagen later of zo. Ja. Toen heb ik dus die post gebeld. En dan zeggen ze, ja, dan is de hele postzak naar het verkeerde adres gegaan. Dus ik zeg maar, hoor, de zak voor Rotterdam, die is dan in Amsterdam terechtgekomen. Dan wordt in Amsterdam worden dan die postcodes allemaal verdeeld. Ja. En dan wordt er in Amsterdam gezegd, hé, dat adres kennen we niet. Dan komt er een hersteladres op, zo'n sticker. Ja. Terwijl dat je adres helemaal goed erop staat en getypt. Dus met hand geschreven kan ik me nog voorstellen. Ja, nee, maar leesbaar. Ja. Ja, en dan moet die zak dus weer terug of alleen jouw brief. Dus ja, dat is ook nog een punt. Mogelijkheid. Waar post kwijt gaat raken natuurlijk. Ja. Als de hele zak ergens anders terechtkomt. Ja, nee, ja, dat is als dat soort dingen gebeuren, dan ben je ook sowieso inderdaad weer een paar dagen verder. Ja. En het leukste antwoord vind ik, dat is overspel. Ja. Dat komt van spelen. In België zeggen ze spelen. Als je, dat tussen twee mensen iets hebt op seksueel gebied. En de tot slaafgemaakte die een kind hadden van een eigenaar of zo. Dat kind heet een speelkind. Oh, echt? Ja. Dus dat komt gewoon van, als het buiten huwelijks is, dan noem je het spelen. Ja. Dat is wel een beetje het opleuken van spannende gebeurtenissen natuurlijk. Zoiets, ja. Ja. Dus ik denk overspel, dat het van spelen, speelkind en zo, dat het uit die hoek komt. Dat zal haast wel, ja. Ja. Nou ja, dan, ik weet niet, degene die met de vraag kwam, die vond het allemaal niet zo spelerig klinken, maar het is dus wel spelerig bedoeld. is een grappig koor nog steeds mezelf op de achtergrond. Dus dan hoor ik het twee keer, wat ook best een keer leuk is, naar mezelf luisteren. Nou, dit was mijn laatste antwoord. Oh, nou dan zijn we klaar. Dankjewel, Annemiek. Oké, dag. Doeg, doeg. Jan? Jan? Jan, wakker worden. Hallo, Jan. Goeiedag. Hallo. Ik ben nu een beetje wakker. Ja, zeg ja. Maar. Je moest ook even wachten. Nou ja, jij mag het zeggen. Waar belde je over, Jan? Wat? Ja, het ging over twee dingen. Die zijn eigenlijk al beantwoord. Over de lurven en de hurken. Ja. Ja, dat is meer grap. Ik had een jaar geleden met een vriend me daarover. Ja. En die zei van, maak een tekening van je buik. En heb je een kruisje links voor je lurven. En een bolletje rechts voor je hurken. En je trekt een rechte lijn. Ja. Dan vind je daartussen ergens, vind je je... kladden. Dat is toch weer je... kladden, Jan, hoe lang hang jij al? Want volgens mij heb je dit al eerder verteld. Ja, je hebt dit al eerder verteld. Ja, daar houden we nu over op. Rechterhanger. Nou ja, als je het straks nog een keer wil vertellen, dan kan dat gewoon, hoor. Ja. Nou, lekker gaan slapen, Jan. Er is geen tijd meer voor. Hoeft dus niet. Nou, de slaapvink heb je ook al verteld. Ik heb het nu even over de slaapvink. Ja? Nou ja, als jij kwam met het verhaal van die vogels zonder hoofd. Ja, klopt. Ja. Alles van vet. Goed, slaan we over het hoofdstuk. Ik dacht later van... sla in slavinken. Ja. Ik zie geen reden om te denken dat het uit Slavisch komt. Nee. Ik denk dat het met slaan Jan, te maken Jan, dit is echt heel gek. Maar heb jij... Je korte termijn geheugen laat je in de steek. Want je hebt dit letterlijk allemaal al verteld. Ja? Ja, maar ja, je hoort mij natuurlijk telkens ook weer die vraag. De afkomst van sla? Ja? Nee. Nou, daar komt ie. Dat was de laatste toevoeging, dan ga ik naar bed. Ja. Ja, een van de varianten op het gerecht is. In plaats van spek om het gehakt te wikkelen, is een dun lapje rundvlees. En dat werd platgeslagen. Oh! Ik denk dat. Ja, maar dan is dat het een runde slavink er vandaan komt. Ja. Ja. Ja. Maar als je die mals wil hebben. En heel dun, dan werd hij geslagen met een grote hamer door de oude slager. Het is wel heel gek dat dan de vorm van de slavink waarop geslagen is, heet dan de rundevink. Goed, dankjewel Jan. Ga nou maar gewoon lekker slapen. Ja. Dankjewel Jan. Misschien een goed idee. Ja. Doeg, hoi. Henry. Hoi, nou zorg dat jij water bij de hand hebt als je naar huis rijdt en terugrijdt. Want? Want, nou dan rij je een rechte lijn, zal ik maar zeggen. Hè? Hè? Ja, ik dacht dat die meneer aangeschoten was die je net had, die Jan. Nou, volgens mij was hij gewoon heel slaperig. Maar los daarvan kan ik daar geen inschatting van maken door de telefoon. Maar waarom moet ik dan water bij me hebben? Nou, dan kom jij veilig thuis. Maar als iemand anders een borrel op heeft, dan kom ik toch altijd wel veilig thuis? Wat denk je nou, dat ik hier zit te borrelen? Nee, jij bent veel te helder. Ja, dat wel, ja. Goed, wat kan ik voor je doen, Henry, of jij voor mij? Ik was, nou, voor mekaar, hè. Maar... ik was aan het boeken voor een B&B gisteravond. Ja. En dan kwam ik tot mijn stomme verbazing, bed en breakfast. Ik kwam tot mijn stomme verbazing erachter, 6 keer Het is zonder ontbijt en er stond er, ook nog, stond er ook nog een hoge beoordeling bij. En ik zoek eigenlijk mensen die, dan, die dat dan in het echt boeken. En dan, ja, hoe kan het dan dat ze dat dan heel hoog beoordelen? En gaan die mensen, als die bijvoorbeeld naar binnen gaan bij het inchecken of zo, hebben die dan een zak met 6 krentenbollen bij zich of zo? Maar ik wil wel eens horen, ja, hoe doe je dat dan? Je gaat toch zoiets, je gaat toch ook niet in een zwembad zwemmen, ja, de eerste 3 uur in water of zo. Maar ik dacht dus gisteravond dat ik gek werd van, ja, zonder ontbijt. En dan sta je dus echt serieus op het punt om te gaan boeken en dan, nee, geen ontbijt. En dan, tot mijn stomme verbazing, waren het ook nog vrij hoge beoordelingen. En de hoge, dat houdt dan in, een beoordeling van een 8 punten of meer. Ja. Maar ik zou wel eens een keer zo iemand willen horen die dat dan boekt. En ja, en hoe doe je dat? Stap je dan gewoon met je klaargemaakte ontbijt de middag ervoor je B&B in? Ik heb geen flauw idee. Nou, je weet dat je op heel veel plekken gewoon kunt ontbijten, hè? Ja, maar het waren juist, waar, om eerlijk te zijn, best wel kleine afgelegen plaatsjes of zo. Ja. Dus dat was dan, dus dan had je een hoofdplaats en dan was het 3 of 5 kilometer... Ja, daar buiten en zo. Ja, en dat je weet nog niet eens of er überhaupt een supermarkt daar is waar je dan zit. Nee. Oké, dus waarom mensen, gaan mensen naar een bed and breakfast waar ze geen ontbijt serveren en geven ze vervolgens toch een hoge waardering? Ja, een hoge waardering is dan dus een 8 of hoger zelfs. 0800-1121. Dankjewel, Henry. Ja, hoi. Doei. Breakfast in bed. UB40 en Chrissy Hynde, die gaan altijd alleen maar naar bed and breakfast, waar ze ook daadwerkelijk breakfast krijgen. Henry niet, die vraagt zich dan ook af, hoe kan het dat er B&B's, dus bed and breakfasts, bestaan waar ze geen ontbijt serveren en die dan toch nog een waardering boven de 8 krijgen? 0800-1121. Mildred, die woont in een huis waar ze een warme stroom door het huis voelt gaan. Eigenlijk van allebei de buren komt dat zo door haar huis heen. Een rijtjeshuis is het. En ze vraagt zich af wat het kan zijn. Bert die wil graag weten waarom de treinberichten worden voorgelezen op het perron, terwijl er treinen af en aan rijden. Want dan kun je ze niet verstaan. Ton wil weten waar de uitdrukking op het vinkentouw zitten vandaan komt en ook wat het betekent. Wout vraagt zich af waarom Columbus in het Spaans geen Columbus heet, maar Colon. Martin wil weten waarom mensen in Ierland vaak rood haar hebben. Jules wil graag weten waarom er zoveel post kwijtraakt. Bob is op zoek naar werk van de dichter Alf Berendsen. Tinko wil weten hoe wielrenners, mannen en vrouwen plassen tijdens de races of de koers. Evert is op zoek naar een plaatje, een grammofoonplaatje uit de jaren 50. Met daarop de vierjaargetijden. En het was reclame, waarschijnlijk voor een verfbedrijf. Henny wil heel graag informatie over zijn geboorte uit 1951. Vraagt zich af of daar nog achter te komen is. Ardaan is op zoek naar de Huilotheek, een evenement van een kunstenaar zo'n 30 à 40 jaar geleden in Utrecht. En hij wil graag de naam van die kunstenaar weten. Ja, en we weten nog steeds niet wat nou de oorsprong van het woord slavink is. 0800-1121. Mocht je een antwoord weten, kruip even in de telefoon of bel gewoon even, dat is ook goed. Want we willen wel het liefst alle vragen mooi afronden. Hans? Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Althans, voor mij is het goedemiddag. Ja, waar zit je, Hans? Ik zit gewoon in Roosendaal in Nederland, maar ik leef precies andersom. Dus voor mij is het gewoon goedemiddag. Ja, dan is het gewoon lekker middag. Ja, ja. Ja, ik had wel een antwoord op die wielrenners. Althans, voor de mannen weet ik het ongeveer wel. Ja. Want ze gaan regelmatig wel plassen, zeker als er wat rust is. En die man die gaf eigenlijk door het hardop denken de meeste antwoorden zelf al. Oh. Want ze zweet het inderdaad grotendeels uit door de inspanning. En als er dan wat rust is in het peloton, als er net een kopgroep is ontsnapt of zo, dan zie je het wel eens dat het een beetje rustig aangaat. En dan gaan ze met bosjes aan de kant en dan klikken ze uit het pedaal. En dan gaan ze plassen, maar dan mag de camera absoluut niet filmen. Dus zodra er maar enige aanleiding voor is, dan moeten de camera's naar een ander shot. Dan moet de regisseur een ander shot doen. Oh, gelukkig. Dan krijg je eigenlijk niet in beeld. Dus. Maar verliezen ze dan niet heel veel tijd als ze stoppen om te plassen? Ja, maar als er een kopgroep vooruit is, die fietsen natuurlijk maar met vier mannen. Zo'n peloton kan elkaar veel beter uit de wind houden. Dus op de langere termijn lopen ze dat wel weer in. Maar ja, het is ook als je echt vol in koers bent, dan zweet je echt alles uit. Dan lever je zoveel wattage en dan, dan is het laatste waar je aan denkt is wel om te gaan plassen. Dan lever je zoveel inspanning, dan hoef je niet meer te plassen. Dan komt het gewoon van het voorhoofd af. Oké, duidelijk. Althans, dat kan je in die bergetappes wel mooi zien. Want dan staan ze op die pedalen en dan stroomt het zomaar van het gezicht af. Ja. Dus ja, dan hoef je niet meer te plassen. Dan heb je geen eens vocht. Dan moeten ze zoveel drinken om dat vocht aan te vullen dat ze niet eens kunnen plassen. Ja. Dus, nou, daar zit wel logica in. Ja. Oké. Dus ja, dat is wat ik ervan weet. Nou, dankjewel. En ik heb er zin in vanmiddag in de Tour de Fiets. Leuk dat het weer gaat beginnen. Oh, hij begint vanmiddag. Dit had ik echt moeten weten op de Nieuws- en Sportzender. Maar hij begint vanmiddag? Ja, in Baskeland, ja. Ah, oké. Okay. Dus ga er lekker voor zitten. Dan spreek je er nog wat voor. Ja, ik zal dat doen, maar wel met mijn ogen dicht. Kom goed, en een zakje erbij. Dankjewel, Hans. Goed weekend. Doei. Hoi. Jopie. Goedemorgen. Hallo. Jopie. Dag, Jopie. Ik wil een poging doen voor het oplossen van de cryptogram. Oh, ja. Oh, dan moet ik hem er even bij pakken. Want dan kunnen mensen nog even net meekrijgen wat ze gemist hebben als ze de opgave nog niet gehoord hadden. Vis die ongewild overdreven begroet wordt. 4 letters. Ik heb hi. Hi. Ja? Ja, dat is goed. Oh. Waarom twijfelde je zo, Jopie? Ja, ik weet het niet. Ik had geen idee eigenlijk. Hi, het leek mij overdreven, hi. Ja, nou, ik zit er, want ik bedenk ze niet zelf, hè, de cryptogrammen. Dat doen Mieke en Eline voor mij. Nou, ze doen het goed. Ja, het is altijd, ik vind het ook altijd heerlijk. Want als ik het doorlees, dan ben ik ook altijd meteen weer helemaal bij. Want dit nieuws had ik ook gemist. Langs de kusten laten haaien zich tegenwoordig van dichtbij zien. Nee, heb ik ook niet gezien. Ja, die komen steeds dichterbij. Maar ik zit er nu naar te kijken. Ik denk, waarom ongewild? Ja, misschien vinden mensen dat niet prettig als ze overdreven iets horen. Ja, maar dan goed, er was vis die overdreven begroet wordt, was genoeg geweest. Ja. Dus ja. Waarom ongewild? Nou, dat vraag ik nog wel even na van de week en dan geef ik het gewoon nooit meer door, goed? Is goed, hoor. Oké, Jopie, wat is je achternaam? Vinju Victor Isaac Nico Johan Utrecht. Vinju? Ja. Het is wel op zich een halve haai. er zit een haaienvin in. Ja. En waar woon je in welke regio? In Almere. Ah, nou, van harte gefeliciteerd, Jopie Vinju. Je kunt jezelf de hele week de winnaar van het cryptogram van Nachtzuster noemen. Nou, dat is heerlijk. En er komt iets in de brievenbus. Het zal waarschijnlijk een sleutelhanger en een sticker zijn, maar gewoon de waardering straalt er vanaf. Ja. Het programma is leuk, dus ik vind het gewoon leuk. En ik kom er haast nooit door. Nou. Dus ik probeer het gewoon. Nou, en nu kom je erdoor en word je nog beloond ook. Dus gefeliciteerd, okay. Hè. Dankjewel. Goed. Doeg. Dag. Doei. Gerard. Hi. Hi, Gerard. Leuk. Zeg het eens. Astrid. Groet uit het mooie Overijsselse Tubbergen. Oh. Richting Hilversum. Ja. En Kampen. Ja. Ik had iets te zeggen over Henry. Ja, de bed and breakfast zonder breakfast. Ja, nou, ik heb zelf een bed and breakfast. Maar dat heet bij mij geen bed. En dat heet bij mij B-O-E-K. Boek? Boek een bed. Boek een bed? Ja. Oké. Okay. En dan krijg je dus alleen een bed en geen... breakfast. Nou, en dat is dus bij mij verre van af. Want ik vind het heerlijk om gasten... Ik heb wandelaars en fietsers. Ja. Uit het hele land en uit het buitenland. En ik ben lid van... Ik denk niet dat je dat kent. Van Vrienden op de Fiets. Nee, dat ken ik niet. Maar daar ben je lid van, ja? Ja. Kun je gewoon opzoeken. Vrienden op de Fiets. En dan boek je een abonnement, €8 per jaar. Dan krijg je een boekje. En er staan alle logeeradressen in. Waar je voor een gerenommeerde prijs, volgens hun regels, je aan moet houden. Okay. Dat is ongeveer €30 pp per nacht. Oh. En daar wordt een ontbijt... bij. Nou, wat een luxe. Maar dan moet je fietsen ook. Ik maak een heel... Pardon? Moet je dan ook fietsen? Nee, ik ga eruit dat men op de fiets komt en dat men te voet komt. Ik heb nu iemand uit Utrecht, die is gisteravond gearriveerd. Een fotograaf en een telegraaf, die is gisteravond gearriveerd. En die kwam te voet. Ja. En dan gaat hij misschien van Utrecht met de trein naar Almelo. En van Almelo loopt hij hier naartoe. Oké, okay, maar bij jou krijgen ze wel ontbijt. Ja, en wat voor ontbijt? Oh. Warme broodjes in allerlei soorten en maten. Oh. Croissants, warme. Oh, lekker. Maar dan verdien je er toch niks aan als je €30 krijgt... en een heel ontbijt moet prutsen. Allemaal een rotzooi. Ik vind het gewoon... Gezellig. Ik verdien genoeg de hele maand. Oké. Ik vind het gewoon gezellig om die mensen te voelen. 'S Middags komen ze binnen, Astrid. Met dit mooie weer, dan zet ik ze bij mij in de tuin. Ik zeg, heeft u zin aan een drankje? En doen we een welkomstdrankje. Nou, en dan gaan we even een drankje doen. Dan gaan ze zich even opfrissen. Dan gaan ze s'avonds in het dorp gaan ze even lekker een hapje eten. En en 's ochtends vroeg heb ik een schitterende tafel vol staan. Met lekker eten. Eigen gemaakte jam en chutneys en allemaal van mijn land. En die mensen die genieten er gewoon van. En ik geniet dat die mensen genieten. En die 30 euro, en als we met z'n tweeën zijn is 60 euro. En als ik er vier heb is het 120 euro op een nacht. Dat maakt me allemaal geen donder uit. Hey, maar heb jij dan enig idee, Gerard, waarom je bij sommige B&B's geen ontbijt krijgt en ze dan toch een hele hoge score krijgen als er geëvalueerd wordt? Nee, daar heb ik dus geen enkel idee bij. En ik begrijp ook bij God niet waar dat vandaan komt. Het zal, denk ik, het interieur zijn, het bed zijn. Nou, ik kreeg net een appje van iemand die zei... Dat je in een hele luxe hotelkamer bent. Ja. Misschien, dat wordt ook meegewogen. Maar ik denk... Sorry dat ik door je heen praat, hoor, Gerard. Nee, maar ik denk dat ik het antwoord... Ik weet het niet zeker, het hangt een beetje van Henry af. Maar Jaap die zegt... Waarschijnlijk heeft de beller van zojuist gezocht naar een Airbnb... En dan moet je even weten dat Airbnb betekent no breakfast. Oh ja, dat is ook heel goed mogelijk. Ja, dus dan heeft hij net even op de verkeerde term geklikt, denk ik. Ik gok samen dat het is. Ik doe samen met een vriendin. Wij zijn de enigste in Tubbergen die een bed and breakfast hebben. Mm-hmm. En voor de meerderheid zijn hier alleen maar dure hotels. Van Tubbergen richting Oldmarsum. Je kent die contraien wel. Ja. En je komt hier in Tubbergen bij een hotel. Dan betaal je 119 euro voor je kamer. Hallo? En je betaalt nog eens een keer 's ochtends vroeg, als jij ontbijt wilt hebben, 17,50 euro voor je ontbijtje. Ja. Dus er komt nog eens een keer 35 euro bij. Met andere woorden, als je een nachtje er bent geweest, dan ben je 150 euro kwijt. Ja, dan kun je beter naar jou toe fietsen. Toeristenbelasting erbij. Ja. Ja. Nou, het is me duidelijk. Het is mij ook duidelijk. Airbnb. Weet je wat het is met jou? Nee. Dat ik altijd te laat ben. Nou, je was precies op tijd. Nee, maar ik had al lang de deur uitgegooid. Ik heb al 9 uur de tijd. Die mensen uit Utrecht willen ontbijt? Die wil 9 uur ontbijt, dus dan heb ik nog tijd. Je hebt nog 3 uur en 20 minuten om te smeren. Maar ik ga nu eerst kranten rondbrengen. Oh, nou, succes, en Gerard. Ik zit altijd op het vinkentouw. Ja. Want dan komt die crypto en dan denk ik... ja, die wil ik toch even horen wat die uitslag is. Ik vind het leuk om te horen dat ik je leven ontregel. Ja. En dan had ik eigenlijk om 5:15 had ik de deur uitgekund. En ik zit hier om 5:50, 6:15 zit ik hier nog naar jou te luisteren. Ga nou maar, Gerard. Ik ga. Dag. Maak je een mooi weekend. Dankjewel, hè. En een flesje water in de auto, hè. Ja, ik hou hem recht. Doeg! Doei! 0800-1121. Spent the day in bed. Very happy I did. Yes, I spent the day in bed. As the work is staying slow, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend the news contrives to frighten. for which I paid. I am now late, and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once, and no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no emasculation, no castration, no highway, freeway, motorway, no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no bus, no train. Morrissey, spent the day in bed, hoorde je. 0800-1121. Als je nog snel even antwoord wil geven op een van de vragen die nog openstaan. Ik heb nog echt een hele lijst en nog een klein kwartiertje om ze allemaal te beantwoorden. De slaafvink, nog steeds geen idee waarom de slaafvink slaafvink heet. Misschien omdat het spekje of het stukje rundvlees om het gehakt platgeslagen moest worden. Maar dan blijft daar natuurlijk nog steeds die vink. Die geen vink is. We zoeken ook nog steeds de Huilotheek in Utrecht, 30 of 40 jaar geleden, of in ieder geval de kunstenaar die dat toen samenstelde. Advies voor Henny, ja, ik denk dat die zich toch even moet melden bij de huisarts met de vraag of er nog iets terug te vinden is, of inderdaad het ziekenhuis. Die is geboren in 1951 in Almelo en wil meer weten over hoe zijn geboorte verlopen is. Het grammofoonplaatje met afbeelding van het bolleveld en daarop de muziek van de vierjarige tijden met een mannenstem die over kleur vertelt. Dat zoekt Evert. Nog niemand over gehoord. Ook nog niemand gehoord over dichter Alf Berendsen. Die is overleden. Bob die was benieuwd of die ergens materiaal van deze Alf Berendsen terug kon vinden. Even kijken. Ja, Tienko die vroeg zich af waarom hoe wielrenners plassen. Nou ja, we hebben in ieder geval uitleg hoe het bij de mannen gaat. En het klonk alsof dat bij de vrouwen precies hetzelfde kan gaan. Jules die wil weten waarom er zoveel post kwijtraakt. Martin vraagt zich af waarom veel mensen in Ierland rood haar hebben. Wout die wil weten waarom Columbus in het Spaans Colón wordt genoemd en niet gewoon Columbus. Ton wil weten waarom waar op het vinkentouw zitten vandaan komt en wat het betekent. Bert vraagt zich af waarom treinberichten worden voorgelezen op het perron terwijl de treinen vertrekken, waardoor je het niet kunt verstaan. Mildred voelt een warme gloed in haar woning van de ene kant naar de andere kant en van de andere kant naar de ene kant trekken. Vraagt zich af wat dat kan zijn. En Henry wilde graag weten waarom B&B's, bed and breakfast, zonder ontbijt toch een hele hoge waardering krijgen. 0800-1121, want ik heb op heel veel dingen nog echt geen antwoord. Dus mocht je toch een antwoord weten, geef het dan heel snel door. Hans? Ja? Goedenavond. Dag. Hallo Hans, zeg Hey. Het eens. Er werden vroeger, tot 1900 ongeveer, werden er vogeltjes gegeten. Oh, wel? Ja, er werden, ja. Die vinkjes? Die vinkjes. Oh. Maar, en hoe is dat nou tot ons vleesgerecht gekomen? In diezelfde tijd gingen Belgische en Nederlandse slagers gingen restjes vlees samenpakken en er gehakt van maken. En die ontwikkelen met een lapje spek. En nou vonden ze dat dat kleine hompje, dat leek dan op een vogeltje. Ja, die vergelijking werd dan automatisch weer gemaakt. Ja. Oké, okay, ik kreeg eens even kijken. Kost altijd zoveel tijd, hè, dat ik het dan niet terug kan vinden. Maar ja, ondertussen krijg ik dan weer andere antwoorden. Ja. Nou ja, in ieder geval kreeg ik van iemand een berichtje dat het dat die slavink is uitgevonden door een Nederlandse slager. Ja. En oh hier, Maria, die zegt de slavink is uitgevonden door de Larense slager. Ja. Ton Spoelder, die wist geen naam te bedenken, besprak dit met een vriend en die vroeg wat eet je erbij? En toen zei de slager dus lekker bij de sla. Ja. En toen werd het een slavink. Ja, het past lekker goed bij de sla. Ja. Ja, het is wel lekker bij de sla, inderdaad. Daar kun je natuurlijk een hoop van vinden, maar het is gewoon zo. Nou, dankjewel, Hans. Oké. Okay. Goeienacht nog. Goeienacht. Doeg. Marianne. Ja, goedemorgen. Dag. Met Marianne Biesekker. Die warmte die de vrouw ondervindt in de woning, hè? Ja. Ik heb ooit boven een wietplantage gewoond en daar sloeg de vloer heel warm uit. Oh, zouden de buren wiet aan het kweken zijn? Je weet, ik ga niet van tevoren beschuldigen, maar nee, mij maar viel dat. Kunnen. Ja. Ja. Want ik had destijds geen centraal verwarming, maar één kachel in één huiskamer. En de vloer van mijn kindkamertje was hartstikke warm. Toen ben ik naar beneden gegaan van, goh, misschien staat de boel allemaal in de fik. Ja. Toen zei die vrouw, oh nee hoor, dat is de wasdroger. Dat is ook een goed alternatief. Maar even later werden zij wel opgepakt. Ja, en het kan levensgevaarlijk zijn. Maar ik ga niet iets zomaar zeggen, hoor, als ik niet zeker weet. Hè. Maar het is kan een aanduiding zijn van lampen, weet je wel. Ja. Nou ja, maar dan moet Mildred gewoon even wachten tot het gaat sneeuwen. En dan kijken of er ook sneeuw op het dak van de buren ligt. Oh, ook dat? Daar kun je het aan zien. Ja, maar dan kan het wel te laat zijn, toch? Ja, maar ja, wat kan je anders doen, toch? Naar de buren toe gaan. Ja, je moet gewoon een klein taartje bakken en dan langs gaan en zeggen, ik heb dat taartje meegebracht, zullen we koffie drinken? Dan kun je even binnenneuzen. Nee, zo hoeft het gewoon. Rechtstreeks vragen van, goh, hebben jullie apparatuur staan die misschien een beetje ouder is? Want dat kan ook, hè. Dat vertelde ik aan je telefonist. Ik had iemand over de vloer met zo'n geigerteller toestand. Je kent het wel, zo'n radar. En die liep naar boven bij mij. En dat apparaat sloeg uit, piep, piep, piep, piep, piep. Bleek aan de andere kant van de muur bij de buren een groot oplaadsysteem te staan. Aha. Dus het heeft allemaal wel invloed, weet je. Ja, het kan van alles zijn dan natuurlijk. Ja. Ik wil geen zweverige praat houden, hoor, maar dit was echt zo. Het is een goede waarschuwing ook als je er last van hebt om het toch even te checken. Ja, nou, ja. Nou, jij bedankt voor je fantastische programma en je mooie stem. Heel graag gedaan. En je menselijke benadering. Nou, hè? Marianne, dankjewel. Goedenacht. Doeg. Henny die zegt, je moet een drugshond huren. Ik weet niet of die een wietplantage kan ruiken. Hans. Ja, goeiedag, ben ik. Hallo. Hallo. Het ging even om die vraag van het rode haar daar in Ierland. Ja. Ierland is heel lang een eiland geweest waar weinig jong bloed kwam. Ja. En dan blijven allerlei genetische kenmerken, die blijven gewoon langer in zo'n gemeenschap hangen. Ja, hè? Ja. Zoiets is het. Ik denk dat het inderdaad, plus dat het gewoon als twee mensen, ik weet niet hoe het met mensen is trouwens, maar als twee katten roodharig zijn, krijgen ze ook roodharige kittens. Ja, vaak wel. Ja. Nou, dankjewel, Hans. Prima. Goeienacht. Tot later. Doeg. Bart. Goedemorgen. Zeg het maar. Ik, Ja, ik zit hier lekker in de auto en het begint te regenen, dus ik denk ik bel nog even. Ja. Het heeft wel een beetje te maken met mijn mogelijk antwoord op die bed and breakfast manier. En die Henry, die vroeg zich af waarom je dan toch een goede waardering krijgt. Nou, ik geef eigenlijk al het antwoord. Ik ben nu al op pad om natuurfoto's te maken. En ja, dan, als ik dan een ontbijt krijg om 9 uur, ja, dan ben ik de natuur. En dan zit ik eigenlijk om niet te wachten op een ontbijt, omdat ik gewoon niet aanwezig ben. Nee. Ja, dus het is zo, in een hotel kun je vaak kiezen, hè? Ja. Of je extra betaalt, dan betaal je wel meteen €15 voor het ontbijt. Maar... Ja. Nou, bed and breakfast kan je ook vaak kiezen. Nou, je zegt van, nou, ik hoef geen ontbijt en dan krijg je het heel vaak goedkoper. Is soms ook niet, hebben we ook wel eens meegemaakt. En nog een reden kan zijn, mijn vrouw eet glutenvrij. Nog niet iedere bed and breakfast die is in staat om een lekkere... glutenvrij ontbijtje te maken, zeg maar. Dus dat is soms ook nog wel eens een reden zijn, denk ik. Het staat er volgens mij wel altijd heel duidelijk bij. Wat staat erbij? Als er geen ontbijt bij zit. Ja, dat staat er heel vaak er inderdaad bij. Ja. En ik heb er geen problemen mee. Dus, Nee, als je er geen behoefte aan hebt, dan... Precies, ja. Nou, dankjewel, Bart. Oké, graag gedaan. Dag. Succes in uitzending. Ja, dankjewel. Doeg. Ja, het is alweer bijna klaar. Dus heel veel succes hebben we niet meer nodig. Nou ja, toch wel om het mooi af te ronden. Dat doe ik met Martin, oftewel Bagheera. Want die heeft meegeluisterd of hij nog antwoorden voorbij heeft horen komen... of zien komen, of gelezen natuurlijk op de sociale media. Martin, ik vrees dat we op sommige vragen geen antwoord gaan vinden vandaag, hè? Nee, dat is een unieke, maar helaas. Ja, nou, maar waar heb je nog wel een antwoord op? Nou, dat in ieder geval volgens Twitter en Facebook is onze Sjoerd echt 100% zoon van Zelensky. Ja, het moet familie zijn, hè? Want ja. Adam die heeft ook een fantastische compilatie gemaakt... van twee foto's, één van Zelensky en één van mijn Sjoerd... die voor het laatst regie doet vannacht hier. En het is inderdaad, als je vanuit de goede hoek kijkt... dan denk ik dat Sjoerd Poetin flink kan laten schrikken... door in Rusland rond te gaan lopen. Ja, en dan hebben we het dus over het onbewuste associatie-effect. Oh. Want dat was de vraag. Ja. Hoe doe je dat? Ja. Je brein verbindt dan twee afbeeldingen met elkaar op basis van minimale overeenkomsten die je zelfs bewust niet eens waarneemt. Zoals bijvoorbeeld wat langer haar boven op zijn hoofd in dezelfde kleur en dezelfde trui. Ja, zo. Ja, grappig. Ja. Ja. Even kijken. Op het vinkertouw zitten, ofwel je loopt erg ongeduldig te hutsen. Te hutsen? Ja, want vroeger werden die vinken gevangen met een touw ingesmeerd met lijm. Oh ja. En dan plakten ze met de pootjes vast en dan bleven ze ook rondspringen nog. Ja. Ze werden levend gevangen. Even kijken, de omroepberichten bij het station, die worden voorgelezen of op een heel andere station. Dus je ziet helemaal niet welke trein eraan komt of ze zitten in een geluidsdicht kamertje. Dus ze zien helemaal niet echt niet welke trein er op dat moment op het andere spoor aankomt. Oh ja, ja, dat is ook zo. Nou, ja, en op sommige stations is er nooit een moment dat er geen trein aankomt of weggaat. En nou kreeg ik een antwoord, die had ik ook niet kunnen bedenken. Van Tjeu, dankjewel daarvoor. De Spanjaarden zijn namelijk van mening dat Columbus heeft gelogen over zijn geboorteplaats... en dat hij helemaal niet in Italië is geboren, maar in Catalonië. En daarom noemen ze hem Colom. Oh? Want ja, Columbus is een Italiaanse naam. Dat houden ze dan ook niet aan. Dus zij spreken hem echt aan met Colom, want hij is volgens hun in Spanje geboren. Nou ja, dat krijg je ervan. Wil iets imploderen, dan moet het helemaal een afgesloten geheel zijn. Nou, de Titanic was niet afgesloten. Daar kon het water gewoon instromen. Ja. En daardoor implodeert hij niet. De kladden, want de hurk hebben we al gehad, maar de kladden en de lurven nog niet. En dat is allebei afkomstig van vodden. Ja, hebben we wel gehad. Toen was jij net even plassen, denk ik. Van het Scandinavische woord lurva. Ja. Alperens... Het Scandinavische woord lurva hadden we nog niet gehad. Ja. Alperens heeft niks gepubliceerd. Echter heeft al zijn publicaties op een website geplaatst. En die heet frontaalnaakt.nl. Ja, daar heeft hij gewerkt. Dus daar is ik probeerde te zoeken. Ik zag wel iets. Nog niet echt poëzie. Maar daar kan inderdaad de bellen nog eventjes gaan... gaan flooien, wou ik zeggen, maar dan gaan zoeken. Ja. Overspel komt uit het middelhoogduits. Met spel wordt het minnenspel bedoeld. En met over het feit dat het buiten het huwelijk plaatsvindt. Ja. Ja, vrij logisch inderdaad. Ja. En dan tot slot, we zijn weer goed nieuws voor je. Inmiddels hebben wij 44% dames en 56% heren aan de lijn. Waarbij het opvalt dat de heren meer de vragen stellen en de dames meer de antwoorden geven. Mooi is dat toch. Ja, wat vind ik dat heerlijk dat je dat allemaal bijhoudt. Ik zit even te kijken wat we nou missen. Ja, het grammofoonplaatje hebben we niet gevonden. Mijn excuses, Evert. Henny hebben we doorverwezen naar ziekenhuis en huisarts. En ook die huilotheek, daar hebben we ook helemaal niks van gevonden, hè? Nee, ja, behalve dan, sorry, die vergeet ik dan, de tip om even bij gemeente Utrecht in het archief te gaan vragen. Ja, of in, dat kreeg ik nog door, oude krantenarchieven. Die kun je, er zijn er verschillende van. Eentje heet Delver. Daar kun je misschien ook nog iets terugvinden. Wellicht ook nog iets over specifiek deze voorstelling. En dan klik ik net mijn dingetje weg. Wat missen we dan nog? Dan missen we niks meer. Nou, dan hebben we het toch weer goed gedaan vandaag. Ja, nou. Excuses aan Evert. Mocht zich nog iemand melden met het singeltje van Sikkens, dan kan dat via nachtzuster@omroepmax.nl. En dan is er volgende week gewoon weer een nieuwe aflevering van Nachtzuster. En dan hoop ik van harte dat iedereen er weer bij is. Dankjewel, Martin. En dankjewel jij thuis voor het luisteren, het meedenken en eventueel bellen. Tot volgende week. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. 6 uur.